6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 3 augustus. 50.000 scouts uit de hele wereld zijn bij elkaar in Zuid-Korea. Door de hitte en de omstandigheden zijn honderden naar het ziekenhuis vervoerd. En het autovrachtschip bij de Wadden gaat vandaag naar een haven in Groningen. Een overzet van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het vrachtschip Fremantle Highway wordt vandaag naar de Eemshaven gesleept. Volgens Rijkswaterstaat is de Eemshaven in Groningen de meest geschikte haven. Onder meer vanwege de faciliteiten die de haven heeft voor de berging van het vrachtschip en de korte afstand. Het autotransportschip vloog vorige week boven Ameland in brand. Inmiddels ligt het boven Schiermonnikoog en het vuur is uit. Dinsdag liet baggeraar Boskalis al weten dat de Fremantle Highway veilig naar de Eemshaven kan worden gesleept. Het UWV wist al in 2020 dat het de privacy van uitkeringsgerechtigden schond. Door zonder toestemming cookies te plaatsen op UWV-websites werd jarenlang illegaal data verzameld. En met waarschuwingen van de toezichthouder werd niets gedaan, blijkt uit onderzoek van de NOS. De cookies werden onder meer gebruikt om illegaal fraudeurs op te sporen en om te controleren of uitkeringsontvangers illegaal in het buitenland zaten. Het UWV ontkent dat het waarschuwingen heeft genegeerd, maar zegt dat er wel meer aandacht voor had moeten zijn. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese coupleider generaal Tijani de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS dreigt met ingrijpen in Niger als de militaire staatsgreep niet voor het einde van de week is beëindigd. De lidstaten hebben sancties aangekondigd, ook buurland Nigeria dat de levering van elektriciteit al heeft stilgelegd. Coupleider Tijani noemt de sancties onrechtvaardig en onmenselijk. Hij zegt dat hij en zijn mede-coupplegers iedere vorm van bemoeienis in Niger afwijzen. Paus Franciscus heeft 13 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk ontmoet. Volgens het Vaticaan is er bij de ontmoeting op de Wereldjongerendagen in Lissabon intensief geluisterd. Eerder concludeerde een onderzoekscommissie dat in de afgelopen 7 jaar in Portugal tenminste 4800 minderjarigen seksueel zijn misbruikt binnen de kerk. In een toespraak tegenover geestelijken noemde paus Franciscus de schandalen een ontsiering van de kerk die teleurstelling en woede opwekken. En hij riep de geestelijken op naar de pijnkreet van slachtoffers te luisteren. In Zweden zijn 2 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Een van hen is een aanhanger van FC Twente. De club de aanhanger moest vannacht in het ziekenhuis blijven, meldt RTV Oost. De club speelt vandaag in Zweden tegen Hammarby. Bij de wedstrijd van vorige week in Enschede liep het ook uit de hand. Vooral na de wedstrijd waren er rellen. Twente besloot daarom geen supporters mee te nemen naar de wedstrijd van vanavond. Maar een aantal fans is op eigen houtje naar Zweden gegaan. Het weer grijs, verspreid over het land ook buien. Vooral in het zuiden kans op zware windstoten tot 75 km per uur. In de loop van de ochtend opnieuw buien, maar in de middag droger met ook zon. En het wordt vandaag maximaal 21 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De 25e editie van de Wereld Jamboree van de Scouts die is van start gegaan. 50.000 scouts zijn in gastland Zuid-Korea van over de hele wereld bij elkaar. Honderden van hen zijn de afgelopen dagen ziek geworden door de extreme hitte. Er zijn te weinig schaduwplekken, er is onvoldoende water en de sanitaire faciliteiten laten te wensen over. Ook gisteravond tijdens de openingsceremonie werden scouts onwel. Josse Karstens is daar samen met de Nederlandse delegatie, een van de leden van de Nederlandse delegatie. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ik ben Josse. Ja, wat heb je de afgelopen dagen gemerkt van de omstandigheden? Nou, het begon eerst vooral met de extreme hitte hier. Het is heel erg warm en heel erg vochtig. Waardoor mensen slecht afkoelen natuurlijk. Er zijn best wel veel mensen afgevoerd met een zonnesteek of andere hittegerelateerde problemen. Waardoor het ziekenhuis hier eigenlijk in de eerste dagen al vol lag met dat soort mensen. Ook veel last van insecten, muggen en andere beesten, waarbij sommigen een hele been vol zit met een soort zweren die behandeld moeten worden. En op een gegeven moment was het zo erg dat het ziekenhuis zo vol lag dat mensen eigenlijk ontslagen werden van ga alsjeblieft weg, want we hebben nieuwe nodig. Dus het maakt me al een beetje zorgen met hoeveelheid deelnemers die zouden komen. Gelukkig is het nu al iets verbeterd, de situatie. Het blijft wel ontzettend heet en warm, maar er zijn meer schaduwplekken gemaakt. En de watertappunten overal, ook op de kampen voor de deelnemers, die lijken wel gewoon goed te werken. Maar het sanitair, zeker bij ons, laat nog heel erg te wensen over. En daar wordt nu wel hard aan gewerkt om dat beter te maken. Maar het is ontzettend vies hier en daar en veel insecten ook daarbinnen. Dat is niet prettig. Want wat voor een gebied is het waar jullie deze jamboree houden? Ja, het is een beetje een controversieel gebied, want het is een ingepolderd stuk zee. Volgens mij het grootste ter wereld, las ik op Wikipedia. En dat is niet helemaal zonder controverse gegaan. Er is namelijk een heel ecosysteem kapot gegaan daardoor. Ook trekvogels die er zouden moeten neerstrijken, die niet meer kunnen. En het is qua wateronderhoud, in Nederland zijn we er ontzettend goed in. Van wat ik heb vernomen, hebben we ook geholpen hier daarbij. Alleen dat is niet goed onderhouden. En de waterafvoer na één grote regenbui loopt, ja, is gewoon overspannen. En er moet helemaal leeg gepompt worden. En we moesten met z'n allen gultjes graven. En ja, sommige velden met tenten die lagen gewoon helemaal vol met 10 centimeter water waar je doorheen moest lopen. We hebben pallets gekregen daarvoor om op te slapen, maar ja, goed, dat is niet optimaal. Nee, want jij bent er al een paar dagen, hè? Het is nu begonnen, maar het valt eigenlijk uiteen in, zeg maar, de deelnemers van 14 tot en met 17 jaar en mensen zoals jij die er waren ter voorbereiding. Ja, wij zijn eigenlijk de IST'ers, dus International Service Team. Wij zijn de werkwaarden hier, als het ware. We hebben hier allemaal een job en zorgen ervoor dat wij deze jamboree kunnen waarmaken voor de deelnemers en hen de tijd van hun leven kunnen geven. En hebben jullie de afgelopen dagen, want jullie zagen dit aankomen, hebben jullie aan de bel getrokken? Ja, er is heel veel aan de bel getrokken. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die afgevoerd werden. We hebben grote groepsapps waar continu van alles in gedeeld wordt. Dus mensen zijn echt wel vocaal en zeggen er wat van. En de leiding van de Nederlandse delegatie neemt de problemen ontzettend serieus. Die zijn op heel hoog niveau, ook met de Nederlandse ambassades, met de wereldwijde scoutingorganisatie, druk aan het uitoefenen om echt zo snel mogelijk schot in de zaak te krijgen en verbetering. En er zijn ook noodplannen van verschillende landen om mensen te evacueren naar elders als het echt nodig is. Maar dat is echt een last resort ding. Dat is gewoon, dat ligt daar voor het geval dat. Want er zijn dus wel verbeteringen aangebracht, zeg jij. Is het genoeg? Jazeker, ja. Nou ja, tot dusver. Ik moest gisteren foto's maken bij activiteiten op het terrein. Veel meer schaduwplekken. Best wel veel tapkraantjes, dat lijkt allemaal gewoon te werken. Maar waar het echt mis is gegaan weer, want ik kreeg gisteren de goede hoop, is tijdens de openingsceremonie. We moesten allemaal over een vrij kleine brug erheen lopen, dat ook de enige uitgang weer was. We lagen met z'n allen op een groot grasveld en ja, we waren van de show aan het genieten. En wij zaten aan de kant van de weg waar best wel veel ambulances af en aan kwamen, dat werden er steeds meer. Op een gegeven moment kwamen er Nederlandse IST'ers met een golfkar vol met water aangereden. Die zeiden, je moet het nu hier uitpakken en uitdelen in het veld. Dus ik had geen idee wat er gaande was en we liepen met z'n allen het veld in. En overal waren de kinderen en ook volwassenen die half voor pampus, half uitgedroogd daar lagen. En ons echt om water aan het smeken waren. Ik heb echt gewoon mensen mij zien smeken van alsjeblieft, ik heb nu water nodig. En wij hebben daar gewoon flesjes water overal uitgedeeld. Echt met ontzettend veel mensen, ook niet-Nederlanders hoor, over. Dus die hebben ook heel goed geholpen. En dat was echt niet leuk om te doen, dat was heel erg. Daarna wachten we op een nieuwe lading water. En toen kwamen eigenlijk alleen maar ambulances af en aan van oververhitte mensen die afgevoerd werden. Toen hebben we de dranghekken weggehaald om ruimte te maken. Nou, heel veel mensen gingen al eerder weg, want die voelden zich ook niet prettig. Waardoor de hele weg daar, was één toegangsweg, compleet overlopen was met mensen met ambulances die niet weg konden. En toen zijn wij gewoon vanuit ons eigen initiatief, begon heel erg met de Nederlanders, want wij zaten daar met een groepje. Maar er zijn ook ontzettend veel andere mensen bijgekomen. Hebben wij gewoon geïmproviseerde crowd control gedaan. Gezegd dat mensen van de straat af moesten, op de stoep moesten blijven. Maak ruimte voor de ambulances. En dat hebben we gewoon een paar uur gedaan. Omdat het anders echt niet goed was gegaan. Anders hadden die ambulances daar niet kunnen rijden. Nee. Dat ging gewoon een paar uur. Het was een soort taxistandplaats. Echt 12, 13 ambulances met zwaailichten die aankwamen rijden. Mensen inlaten. Weer door. Eén grote chaos. En de Koreaanse politie die had geen idee waar ze mee bezig waren. Van wat ik ervan zag. Wij zeiden tegen agenten. Ga in godsnaam van die weg af. Want er komen ambulances aan. We hebben echt ontzettend hard gewerkt om dat een goede baan te leiden. Maar het was één grote chaos. Ja. Het was echt bizar. Maar jouw indruk is dus dat de Zuid-Koreaanse organisatie het niet echt in de hand heeft? Op z'n zachtst gezegd. De Zuid-Koreaanse, dat werkt heel erg hiërarchiseerd. Het zijn vooral de Koreanen echt aan de top die niet goed meewerken of tegenwerken. Ook wel meer laag in de keten. Maar er zijn ook, laat me niet verkeerd begrijpen, heel veel Koreaanse mensen die echt ook ontzettend klaar mee zijn, die ons heel erg willen helpen, maar niet kunnen. En wij zijn gewoon aan het doen wat we kunnen om schot in de zaak te krijgen. Nou heb ik wel vernomen via een Koreaanse nieuwsartikel dat de gouverneur er gisteravond was. Ik heb hem denk ik gezien, was echt de man in een netpak die daar een noodplan aan het maken was. En er staat in dat nieuwsartikel dat er militairen gestuurd gaan worden met 90 medische specialisten om hier te assisteren. Er wordt op heel hoog niveau echt druk uitgeoefend en verbetering gevraagd. En het lijkt wel beter te worden, maar ja, wij zitten er wel een beetje doorheen hier en daar. En het is gewoon niet leuk om dit op deze manier mee te maken. Nee, dat is niet waarvoor je naar Zuid-Korea bent gegaan. Absoluut niet. Nee. Josse Karstens, dankjewel. Azië-correspondent Gary van Pinksteren. Het is heel erg heet in Zuid-Korea. Hoe kan het zijn dat ze zo'n evenement niet goed kunnen managen, als je dit zo hoort? Nou ja, je moet je ook wel bedenken dat dat ze inderdaad in heel Zuid-Korea op dit moment te maken hebben met zo'n ongekende hitte. Het is 38 graden of hoger. Er zijn in het land al 22 doden gevallen. Daarbij is wat er op de Jamboree gebeurt. Kijk, er zijn tot nu toe wel natuurlijk veel mensen onwel geworden en naar ziekenhuis gebracht. Er zijn geen doden op zich nog gevallen. En ze hebben als autoriteiten ook wel heel veel wat ze op dit moment moeten doen. Hè, want ze moeten ook door de rest van het land op heel veel plekken moeten ze van die schaduwplekken creëren. Daar zijn ze ook druk mee bezig. Waterpunten inderdaad ook. Maar ook plekken waarop mensen bijvoorbeeld parasols kunnen lenen tegen de zon. En ze zitten met een soort hittecrisis die ze eigenlijk niet eerder hebben gehad. En ik ben zelf ook onlangs in Korea geweest. Toen was het toch wat minder warm. Maar 38 graden in Korea is ontzettend veel moeilijker te verdragen dan bijvoorbeeld 38 graden in Peking. Want wij hier hebben een hele droge hitte over het algemeen. De laatste tijd een beetje veel regen, maar toch over het algemeen is dat droge hitte die je goed kunt verdragen. En in Korea is het zo dat ook bij veel lagere temperaturen, doordat het zo enorm vochtig is, en ik kan me voorstellen in zo'n drooggelegde polder ook helemaal dat dat zo is, dat je dat die hitte ook veel eerder aanslaat bij mensen. En dat je dus veel meer te maken hebt met gevallen van mensen die daar gewoon niet meer tegen kunnen. Ja. Zeg jij dus, dit zijn echt uitzonderlijke omstandigheden voor Zuid-Korea. Dit was moeilijk te voorzien? Nou, het is in ieder geval, kijk, het is wel een hittegolf die al veel langer aan de gang is en waarvan ze wisten dat het zo heet zou worden. Maar wat ik moeilijk te beoordelen vind, is of inderdaad de Zuid-Koreaanse overheid, of die in staat zou zijn geweest om dit beter te doen. Of ze daar met de situatie die er in het hele land ook speelt, daarvoor de middelen heel makkelijk vrij kunnen maken. Ja, dat is een beetje moeilijk te beoordelen. Ja, ja. En heel Zuid-Korea zucht hieronder. Het blijft voorlopig nog zo warm, hè? Ja, het blijft voorlopig nog zo warm. En het is ook over Noord-Korea gesproken ook daar heel warm. En daar weten we helemaal nog veel minder van hoe ze daar met die hitte dealen eigenlijk. Want dat is veel geslotener nog. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. Radio. 13 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over diepzeemijnbouw. Voor de energietransitie zijn veel metalen nodig, zoals lithium, nikkel en kobalt. Het Noorse bedrijf van Walter Sognes wil die metalen uit de zeebodem halen. Want de vraag is enorm. The demand for critical minerals is enormous for the green transition. And that's where the Western world has to see what can we do and should we only rely on, say, Asia and Africa and South America do it. It's all about secure supply. Moet goed bedenken of we wel afhankelijk willen zijn van Azië, Afrika en Zuid-Amerika, zegt Sognes. Maar de zeebodem is kwetsbaar. En in plaats van het mijnen uit de zeebodem moet worden gekeken naar hergebruik van metalen als lithium, zei onderzoeker Marne Simmes. We can go through a continue what we're doing of just mining and then throwing all the metals away. Or we can actually invest in making all of this process of mining, refining, making technologies and then more circular, back like a recycling and back into the production. Dus volgens haar zijn er twee opties: doorgaan met mijnen en de producten met de mineralen weggooien, of het mijnproces meer circulair maken door te recyclen. Ruim een week na de coup in Niger kwamen de landen weer bij elkaar van het Economische Samenwerkingsverband van West-Afrika, ECOWAS.

There Before van Cressup. Rooschoppen op de korrel, dat kopt de Telegraaf vanochtend op de voorpagina. En daaronder dan de kop, KNVB zet aanval in op geweld in stadions. Railschoppers moeten razendsnel worden opgespoord met geavanceerde camerasystemen. Zo denkt de voetbalbond dat de pakkans aanzienlijk wordt vergroot, schrijft de Telegraaf. Ook zegt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen dat het OM, het ministerie, de polities, de gemeentes, de clubs, de supporters de handen ineens slaan voor een groot pakket aan maatregelen, zoals een digitale meldingsplicht. En daar is ook een rol weggelegd voor voetballers die bovenmatig wangedrag naar elkaar vertonen, zegt de KNVB-directeur in de Telegraaf. Slachtoffers krijgen in de toekomst mogelijk meer rechten en worden minder afhankelijk van het Openbaar Ministerie. NRC schrijft over een voorstel hiervoor van de Europese Commissie. Die wil bijvoorbeeld dat slachtoffers in een strafproces een hoger beroep kunnen afdwingen als het OM weigert. Verder zou de rechter onder meer worden verplicht rekening te houden met de data van zittingen, zodat slachtoffers erbij kunnen zijn. En komt er wat betreft Europa een verplichte controle van het adres waar uitnodigingen voor zittingen naartoe worden gestuurd. Slachtofferhulp Nederland noemt dit Europese voorstel een aardverschuiving. De problemen voor Big Bazaar stapelen zich op, constateert het FD. De budgetwinkelketen had in sommige panden te maken met huurachterstanden. En nu dreigt er ook nog een veiling van de voorraad. Een geldschieter van Big Bazaar eist veiling, omdat de winkelketen sinds april de rente op een lening van 2 miljoen euro niet meer betaalt. Volgens het FD moest Big Bazaar de grote concurrent worden van de Action, maar dat is nooit gelukt. En het AD zocht op basis van CBS-cijfers uit waar in Nederland de gelukkigste mensen wonen. Dus niet alleen gekeken naar inkomen en werkloosheid, maar bijvoorbeeld ook naar hoe tevreden mensen zijn. Dat noemen ze dan de brede welvaart. En de winnaar, mag ik een roffel? Dalfsen. De 30.000 mensen in dit Overijsselse dorp zitten economisch in de middenmoot. Maar ze komen er als beste uit omdat scholen en cafés op loopafstand zijn. De levensverwachting is er hoog. Er is redelijk wat vermogen per huishouden. En een voor Nederland zeer hoge mate van sociale cohesie en onderling vertrouwen, schrijft het AD. Overijssel doet het trouwens sowieso goed. Dinkeland, Raalte en Staphorst staan op plek 2 tot en met 4. Zo. Dus je moet echt in deze provincie zijn. Nummer 5 is in Drenthe. De Randstad komt pas ergens in de middenmoot, geloof ik. Ja. Hekken sluiten in de lijst volgens het AD. Heerlen met veel criminaliteit, een lage levensverwachting en een laag inkomen. Het is 8:08. In Colombia begint een staakt het vuren tussen de regering en de rebellengroep ELN. De wapenstilstand is afgesproken voor 180 dagen en is uniek in de strijd die Colombia voert tegen guerrilla-groeperingen. Het is een van de beloftes die president Petro deed bij zijn aanstelling een jaar geleden om totale vrede in het land te krijgen, zoals hij het uitdrukte. Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman. Edwin, uniek, is het dus nog nooit gebeurd, zo'n wapenstilstand? Nou, inderdaad niet met de ELN. Ze zijn al zo'n 60 jaar aan het vechten. En dit is de eerste keer dat het nu dus 6 maanden niet wordt geschoten. ELN is de grootste guerrillabeweging op dit moment. En met nog een paar duizend strijders in het veld. Dus ja, dat op zich is het zeker uniek. Ze zijn al jaren bezig over dit punt van hoe en wanneer. En nou ja, nu is het dan zover. Maar het is nog geen vrede. Het gaat 180 dagen duren. Het is nog geen vredesakkoord. Dat gaat nu beginnen. Dus dit is bedoeld als een eerste stap. En wat is de vervolgstap? Ja, nou ja, verder aan tafel om te kijken van hoe ze dit definitief kunnen maken. En inderdaad, een afspraak te maken die kan leiden tot een totale ontwapening van deze groep. En daarmee zou er dan totale vrede zijn, zoals president Petro heeft beloofd? Nou, dan wel, maar nu nog niet. Kijk, de ELN is natuurlijk maar één van de groepen. Het draagt een beetje bij aan de totale vrede. Het is niet de enige groep. Ze hebben een paar duizend strijders, zoals ik al zei. Ze zijn in 1/5 van de gemeentes actief. Maar ja, de onveiligheid en het geweld in het binnenland wordt vooral ook veroorzaakt door paramilitaire bendes, criminelen, drugs, maffia. De Clan del Golfo, de clan van de Golf, is een bekende drugsclub die jaarlijks ook honderden moorden pleegt. Dus nou ja, het echte probleem is niet alleen maar de ELN. Het is een onderdeeltje ervan. Daarnaast moet Petro, als hij echt vrede wil, ook zorgen dat de staat overal aanwezig is in het land. Dat is niet zo. De politie, leger is in heel veel delen van het land gewoon niet aanwezig. Nou ja, en daarnaast natuurlijk gewoon ontwikkeling op het platteland. buitenland, wegen, landhervorming, dat soort dingen die allemaal bijdragen tot het geweld van de LN en al die andere bendes. Hij is nu een jaar aan de macht, Petro. Hoe vinden Colombianen dat hij het doet? Nou, niet zo goed. Hij is nu inderdaad... deze week wordt het inderdaad 1 jaar dat hij aan de macht is. Hij was heel populair. Hij trad vorig jaar aan met een groen-linkse agenda. Voor het eerst in decennia in Colombia. Colombia had altijd hele conservatieve presidenten. Maar ja, nu heeft hij geen meerderheid meer in het parlement. De partijen zijn weggelopen. Hij moet nu samenwerken, proberen coalities te sluiten op punten met rechtse en conservatieve partijen. De hervormingen liggen stil. Moordcijfers lopen weer op. Ministers lopen aan de lopende wand weg. En hij heeft nu onder de bevolking nog ongeveer 30% steun. En tot overmaat van ramp is deze week ook nog zijn zoon opgepakt wegens witwassen en corruptie. Nou, zijn zoon was ook een politicus. Ja, en dat laatste is natuurlijk wel heel erg zuur voor een man die juist de hervormingen en de corruptie wilde aanpakken. Ja, dus hij hoopt dat die wapenstilstand een wat positiever puntje is. Nou, hij heeft die wapenstilstand wel heel hard nodig om inderdaad een klein succesje te boeken in al die mislukkingen tot nu toe. Zijn belangrijkste punt was, zoals je al zei, een totale vrede. Nou ja, dit is dan eindelijk een klein succesje in die agenda na een jaar. Aan de andere kant, de ELN, ja, die heeft het ook nodig. Je zit al jaren in een vrij zinloze strijd. Ze gaan echt geen successen krijgen op het slagveld. Dus ja, de belangen aan beide kanten zijn heel groot. Nou ja, laat ik positief eindigen. Het is nog lang geen vrede. Er is nog een lange weg te gaan, denk ik, voordat het echt tot een totale, definitieve opheffing van de ELN zal komen. Maar het begin is er. Dankjewel. Latijns-Amerika journalist Edwin Koopman. Soms komt op de radio of in een random afspeellijst een nummer voorbij dat je al heel lang niet meer hebt gehoord. A Horse With No Name van America. Dat was er voor mij zo eentje. Belandde meteen weer in de jaren 70. In delen van Amerika mocht toen in die tijd het trouwens niet worden gedraaid. Want ja, horse, dat was ook een bijnaam voor heroïne. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Met A Horse With No Name. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het UWV weet al een paar jaar dat het de privacy van uitkeringsgerechtigden heeft geschonden. Op UWV-websites werden zonder toestemming cookies geplaatst, waarmee illegaal data is verzameld. De toezichthouder waarschuwde daar in 2020 al voor, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het UWV ontkent dat het waarschuwing heeft genegeerd. De Fremantle Highway gaat vandaag naar de Eemshaven in Groningen. Zo'n 60 kilometer van de plek waar het autovrachtschip nu ligt, boven Schiermonnikoog en Ameland. Onder meer vanwege de korte afstand is de Eemshaven de meest geschikte, zegt Rijkswaterstaat. In Soedan worden op grote schaal oorlogsmisdaden gepleegd, zegt Amnesty International. Het zou onder meer gaan om verkrachting van meisjes en vrouwen, etnische zuivering en het doden van burgers. Sinds het uitbreken van de gevechten tussen de paramilitaire groepering en het regeringsleger ruim 3 maanden geleden zijn volgens de mensenrechtenorganisatie duizenden mensen in Soedan gedood of gewond geraakt. En in Portugal heeft Paus Franciscus een ontmoeting gehad met 13 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Ook hield hij een toespraak voor geestelijken. Hij zei dat de schandalen de kerk ontsieren. De paus riep op tot aandacht voor de pijnkreet van slachtoffers. Eerder meldde een onderzoekscommissie dat zeker 4800 mensen in Portugal zijn misbruikt in de kerk in de afgelopen 7 jaar. Het weer grijs, verspreid over het land ook een aantal buien en kans op zware windstoten in het zuiden. In de middag droger met zon en maximaal 21 graden. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Het gevaar is groot en groeit. De kernwapenstaten die moeten hun nucleaire arsenalen elimineren voordat ze die ons elimineren. Dat schrijven meer dan 100 medische tijdschriften deze week in een gezamenlijk hoofdredactioneel artikel. Ze roepen gezondheidswerkers op om iedereen te waarschuwen. Marcel Olderikert is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft meegeschreven aan dat artikel, hè, dat dus wereldwijd wordt gepubliceerd in medische tijdschriften. Wat is de kernboodschap? Ja, de belangrijkste boodschap is dat wij vinden dat landen nu moeten zeggen dat ze geen kernwapens zullen gebruiken, omdat de gevolgen vele malen groter zijn dan Hiroshima, wat we herdenken aanstaande zondag. Het is niet meer mogelijk om een kernwapenoorlog beperkt te houden. Dus vandaar dat wij vinden dat het gevaar te groot is en dat alle artsen in de wereld hun invloed moeten aanwenden om dit te keren. Want waarom vindt u dat artsen dat moeten doen? Nou, artsen hebben als geen andere beroepsgroep eigenlijk zicht op wat nou de gezondheidseffecten zijn van gebruik van kernwapens. De meeste mensen zien nu op een afstand dat er allerlei bommen worden afgegooid en het lijkt bijna een soort videogame te worden die zich afspeelt in Oekraïne. Maar wij weten als geen ander dat die gevolgen echt zo ernstig zijn. Niet alleen direct na het gooien van een bom, maar dat ook jaar daarna nog veel meer mensen overlijden. En dat was in Hiroshima 3 maal zoveel mensen die daarna zijn overleden aan bijvoorbeeld allerlei kankervormen, bloedkankervormen, maar ook aan het gebrek aan goed voedsel en goede voeding. Dus wij waarschuwen als artsen omdat we zicht hebben op de medische gevolgen en omdat een beetje verdwenen is uit het perspectief van mensen die horen over kernwapens. Ja, u bent met z'n allen eigenlijk bang dat het, je zou bijna zeggen, salonveeg wordt. Dat het echt als een optie wordt gezien om een kernwapen te gebruiken. Ja, ik denk dat het gevaar steeds dichterbij komt. En dat heeft allerlei oorzaken. Allerlei wapenverdragen zijn eigenlijk niet meer ondertekend door zeg maar de kernmachten. Maar in het verbale geweld lijkt het door de politici ook steeds meer als een optie te worden genoemd. En laten we niet vergeten, het blijft mensenwerk. En er zijn ook steeds meer signalen dat er allerlei foutjes kunnen insluipen. Dat voordat je het weet, je verwikkeld bent in een kernwapenoorlog die niet te stuiten is. Dus daarom vindt de Internationale Organisatie van Artsen tegen kernwapens het gevaar nu groter dan ooit. En waarschuwt daar met alle kracht voor. En als hoofdredacteuren van de medische tijdschriften wereldwijd doen we daar heel graag aan mee. En artsen hebben dan vaak ook een grote impact op de publieke opinie en op politici. En daarom willen we dat herhalen met een organisatie die daarvoor al 2 keer de Nobelprijs heeft gekregen. In het artikel staat dat de gezondheidszorg ook in het verleden, bijvoorbeeld in de jaren 80, een grote rol heeft gespeeld om dat risico op een nucleaire oorlog te verminderen. Kunt u daar voorbeelden van geven? Nou, de voorbeelden van zijn dat eigenlijk toen in de jaren 80 de Koude Oorlog nog volop aan de gang was en er nog geen kernverdragen tegen verdere uitbreiding waren gesloten. En toen heeft die organisatie van artsen tegen kernwapens, die heeft eigenlijk met een aantal natuurkundigen hebben ze de discussie met politici aangeslingerd. En dat heeft geresulteerd in die verdragen die nu zijn ondertekend. En daar is dus in 1985 de eerste keer de Nobelprijs aan die organisatie voor uitgereikt. En dat hebben artsen steeds volgehouden. Dus het heeft gewoon in de historie heeft het zich bewezen dat het, zeg maar, artsen verenigen tegen deze strijd, dat vruchten afwerpt. En daarom, juist nu het gevaar weer groter is, vinden we dat het tijd is om dat signaal opnieuw af te geven. En daarom is het prachtig dat meer dan 100 internationale tijdschriften tegelijkertijd die boodschap afgeven. Ja, het is natuurlijk inderdaad augustus, dus dan wordt altijd worden die bommen op Nagasaki en Hiroshima herdacht. En de film Oppenheimer, die draait in de bioscopen over de man die het als het ware uitvond, zou ik maar zeggen, even kort door de bocht gezegd. Is het toeval dat u nu met dit artikel komt, dit hoofdredactionele artikel? Nee, wij waren eigenlijk al bezig en ik was zelf niet op de hoogte dat Oppenheimer in de bioscoop zou komen. Dus we waren dit al aan het voorbereiden. Het is een onderstreping van de urgentie. Oppenheimer, waarschijnlijk hebben de producenten wel bewust gekozen voor deze periode, is 21 juli wereldwijd gelanceerd. Nou, hij, Oppenheimer, als geen ander heeft uiteindelijk de gevaren onderkend. En in zijn afscheidsrede bij Los Alamos heeft hij ook gezegd van: wetenschappers, verenig je en gebruik je kennis. Zet die in om dit gevaar echt te keren. En gebruik nooit meer die kernwapens. En ja, in die traditie en in die oproep willen wij graag meegaan met dit gebaar. Dank u wel. Marcel Olderikert, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het is 8 minuten over 6:30. Het is de laatste tijd nogal nat. Maar er zijn wel veel mensen op vakantie in Nederland. En die gaan dus op zoek naar alternatieven voor het strand en het terras. Verslaggever Roel Pauw kwam ze tegen. Het is ideaal museumweer. Dat klopt. Is dat ook de reden dat u in het museum bent? Ja, binnen is wel prettiger dan buiten. Absoluut. Ja. Ja. Directeur Nienke van der Wal neemt mij mee naar het topstuk van het Stedelijk Museum Kampen. Dat is deze kant op en daar wordt ook aan gewerkt op het moment. Oké, ja, een restaurateur is bezig. En mensen die kunnen echt een kijkje nemen. Ja, mooi. Merkt u het, dat er meer mensen komen naarmate het weer slechter is? Ja, dat merken we wel. Ja. Echt de afgelopen anderhalve week. Kijk, de vakantie is natuurlijk ook in de regio Noord begonnen. Ja. Maar de afgelopen anderhalve week is het weer wel vrij pet geweest natuurlijk. Ja. En dan merken we het wel aan de bezoekers. Dat ze dan juist kiezen voor een museumbezoek. Okay. En dat zou ik zelf ook doen. Ja. En wat we ook wel weer zien is dat als het buiten dus heel erg warm is, dat men dan ook naar het museum komt. Omdat het dan natuurlijk verkoeling biedt, uiteraard. Ja. Is dat niet een klein beetje jammer dat mensen dan denken van... laten we dan in vredesnaam maar naar het museum gaan? Ik zie ons niet als een soort van tweede keus wat dat betreft. Nee? Ik denk, kijk, als je naar buiten gaat een wandeling maken... of fietsen de natuur in, dan zie je natuurlijk ook prachtige dingen. En dan laat je ook inspireren door je omgeving. Ja. En dat doe je in een museum ook. En het handige is eigenlijk dat je hier altijd terecht kunt, wat voor weer het ook is. Met 10 en 5 cent. Alsjeblieft nog niet doorlopen. Heel veel plezier. Van de ingetogen sfeer van het Stedelijk Museum in Kampen... naar het gekrijs en gegil van tientallen kinderen in Monkey Town in Apeldoorn. Diederik Miedema, u bent de eigenaar. Welkom. Dit is echt ideaal weer voor u. In deze lekkere drukte. Jij is lekker druk? Dit is lekker druk, ja. Dit is wat je graag wil. Jullie kijken naar de buienradar en denken, yes, weer een regenachtige dag. Nou, zo kijken we er niet naar, maar we bereiden ons wel op voor. Dat is belangrijker. En hoe doe je dat, je erop voorbereiden? Voldoende personeel, voldoende inkopen, organisatie op orde hebben. Eigenlijk alles wat erbij komt, kijk bij gewoon horecabedrijven, bij een speeltuin. Weet je, het is gewoon druk en het hoort erbij, het is leuk en dat, iedereen geniet ervan. Ja. En vanavond is iedereen weer lekker van pampus, dus dan kunnen ze morgen weer opnieuw. Mag ik twee keer een frikandel met mayo? Vermaakt u zich nog een beetje? Ja, we zijn er pas net. Oké. Okay. Ja, vanochtend was het helemaal vol, dus... Echt waar? Ja, ja, dus we konden weer richting huis. Dus na het middagslaapje maar even teruggegaan. Ja. Staat u ergens op een camping? Ja, in Otterlo. Oké. Okay. Nou, dit is de tweede week, maar bijna alleen maar regen. Dus wij moeten nu ook allemaal indoor dingen opzoeken. Kinderen vinden het fantastisch natuurlijk. Wat vindt u er zelf van? Vermoeiend. Wat een herrie hier, hè? Ja, hè? En nu is het toch maar iets zoeken om die kinderen te vermaken. Ja. Bent u hier vanwege het slechte weer? Ja, ook. Moet u erachteraan? Zeker. Hij moet achter zijn kind aan, dat ergens in een klimtoestel op een meter of 5-6 hoog zit. Volgens mij vindt u het ook stiekem wel een beetje leuk. Echt wel. En wat natuurlijk ook kan, is dat je even met z'n allen naar het woonwarenhuis gaat. Ja, precies. Hij moet wat doen, hè? Van de nood een deugd gemaakt? Ja, en dat vinden we ook gezellig even. Past het in de auto? Ja, tuurlijk. Dus nu maar opruimen. Opruimen? Ja. Dan. Ja, dat doe je niet op een dag dat de mussen van het dak vallen. Nee, precies. Nee. Jullie dachten, het is slecht weer, we gaan maar even naar het woonwarenhuis. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja, eigenlijk een soort date. Oeh. Ja, was gezellig. En hebben jullie ook iets gekocht behalve dat ijsje? Ja, en gewoon een beetje rondgekeken naar bedden. Oh, jullie zijn al zo ver dat jullie naar bedden kijken? Ja, eigenlijk wel. Wauw, ja. Spannend. Ja, spannend, spannend. Oké, okay. Nou, veel plezier. Ja, een hele fijne dag. Yes, dank je. En ook voor de komende dagen is er weer echt museumweer voorspeld. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Door de hogere loonkosten blijven de prijzen hoog, meldt nu.nl. Een econoom van ABN AMRO zegt tegen de nieuwswebsite dat het eerst de energie- en grondstofkosten waren die de inflatie lieten oplopen. Nu worden dat de loonkosten, vooral in de horeca, zou dat een rol gaan spelen. Volgens ABN stijgen de loonkosten dit jaar waarschijnlijk naar 6,1%. En dat kost het bedrijfsleven 17 miljard euro. De vakbonden zien geen reden om de eisen nu af te zwakken. Ze zeggen dat er nog altijd een grote inhaalslag moet worden gemaakt. De persoonsverwisseling bij twee begrafenissen in Voerendaal in Zuid-Limburg vorige week blijft de gemoederen bezighouden. Een begrafenis werd daar op het laatste moment afgeblazen, omdat bleek dat twee dagen eerder de overledene al bij een andere uitvaart was begraven. De vraag is nu, wie is er verantwoordelijk voor deze fout? De gemeente, zegt een jurist tegen Omroep L1. Een gemeente moet elke kist controleren voordat die in de graf wordt neergelaten, voordat er een begraving is. Maar het bleek al dat ze niet gecontroleerd hebben, want anders had die begraving niet kunnen plaatsvinden. Voerendaal heeft de uitvaarten uitbesteed aan een derde partij, maar dan nog blijft de gemeente verantwoordelijk, zegt de jurist. Volgens de Telegraaf zijn afgelopen week 15 Nederlandse defensiemedewerkers naar de Dominicaanse Republiek afgereisd om mee te doen aan een militair judo-toernooi waar ook Russische militairen op de mat stonden. Een woordvoerder van Defensie zegt dat de soldaten wel het advies kregen om de Russen niet op te zoeken en niet in te gaan op eventuele Russische toenaderingen. Maar volgens de Telegraaf was dat onmogelijk, omdat zowel het mannen- als het vrouwenteam in dezelfde categorie uitkwamen. En Bergers zijn nog wel even bezig met het ophalen van auto's in Noord-Italië. Noodweer heeft begin vorige week heel wat auto's van toeristen beschadigd. RTV Oost vroeg aan een bedrijf uit Wierden hoe de berging verloopt. Nou, dat week is in ieder geval nog niet klaar, zegt medewerker Werner. En dit gaan we eigenlijk nog een paar weken zo doen. Dat de mensen daar het spul verzamelen en de andere mensen het heen en weer pendelen. Wat heb je daar gezien? Honderden auto's. Auto's op campings, parkeerplaatsen vol, alle ruiten eruit. Eigenlijk staan alle campings vol. Er staan caravans, er staan auto's, skikoffers, alles is. Overal zit een deuk in. Ja, en zo gaat Werner dus eigenlijk nog de hele zomer heen en weer naar Italië. Dat betekent voor hem geen zomervakantie, maar hij doet het graag, want hij ziet hoe de gedupeerden het waarderen. Tell me more van Somjeu. Japan heeft het hoogste aantal ouderen ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is boven de 65. En daardoor krimpt de beroepsbevolking en wankelt het pensioensysteem. Maar er is nog een effect. Zo'n 40% van de Japanners zegt zich wel eens eenzaam te voelen, onder wie veel ouderen. Het zorgt voor psychologische en fysieke problemen en daardoor voor een grote druk op de zorg. De Japanse overheid maakt miljoenen vrij om een oplossing te vinden. Correspondent Anoma van der Veren ging op stap met een oudere Japanner. Koffie, noem het zo. Ik krijg een lekker kopje koffie aangeboden. van Suguru Ozawa. Ik ben vandaag op bezoek bij hem in zijn appartement in Tamarawa, een buitenwijk van Tokio. Het is een kleine twee-kamerwoning. Een beetje ouderwets, met een laag plafond. Overal hangen ook foto's van familie en vrienden. Jikan wa ne, toppuri arun de. Narubeku, subete jibun de yarou kana. Ik heb alle tijd nu, dus ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen, zegt Ozawa. Geen koffieapparaat voor hem dus. Gewoon met de handgemaakte koffie. Niyoma wa ne, 66-sai de. Iwaru gan de ne. Nakunarimashita. Hij is 15 jaar geleden met pensioen gegaan. Kort daarna verloor hij zijn vrouw. En nu woont hij alleen. Ik voelde me zo eenzaam ineens. Mijn vrouw was echt het middelpunt van mijn leven. En mijn vrienden overlijden ook één voor één. Dus ja, uiteindelijk ben je de enige die is overgebleven. Ozawa behoort tot een groeiende groep ouderen die worstelt met alleen zijn. 1 op de 3 Japanse ouderen zegt zelfs helemaal geen vrienden te hebben. En als Ozawa wonen steeds meer Japanners alleen. Het Nationale Onderzoeksbureau voorspelde in 2018 dat per 2040 zo'n 39% van de Japanse huishoudens uit één persoon zou bestaan. Dat percentage is kort geleden bijgesteld. Deze mijlpaal wordt volgend jaar al bereikt, zeggen ze nu. Ik leg maar niet bij neer, zegt Ozawa. Ik doe veel vrijwilligerswerk, part-time baantjes. Ik moet me gewoon bezighouden. Hij pakt zijn kalender erbij. Hier, je kan zien dat ik elke dag wat te doen heb. Ook vandaag gaat hij de deur uit naar de karaoke. En we gaan richting de winkelstraat om de hoek. Ozawa wordt al opgewacht. Moet sorry zeggen dat hij te laat is. Maar meteen al gezellig. Toch al zo'n 20, 30 mensen. Allemaal aan tafeltjes te eten en te drinken. Klein tv-schermpje uit de jaren 80, denk ik. Waar de liedtekst op te zien zijn die straks gezongen worden. Sorry, nu gezongen worden. Het voelt een beetje cliché zo om samen met Japanners aan de karaoke te zitten. Maar het werkt wel goed zo te zien. Iedereen zit met een glimlach mee te bewegen. Het is een contrast met de staat van de rest van Japan. Steeds meer mensen worden juist eenzamer. En dit zijn vaak ouderen. Een landelijk beleid om het probleem aan te pakken, ja, dat faalt al jaren. En nu gaat de overheid eindelijk dan miljoenen euro's vrijmaken, speciaal voor lokale buurtprojecten. En daarmee hoopt Japan het probleem bij de basis aan te kunnen pakken. Als je vrienden hebt, komt alles over het algemeen wel goed, zegt Miyako Terada. Zij runt de Fukushite, een non-profit waar ouderen mee kunnen doen aan allerlei activiteiten. Zoals de karaoke vandaag. In Japan heb je een speciaal woord, een eenzame dood, kodokushi. Dat is als mensen overlijden zonder dat er iemand naar ze omkijkt, niemand voor ze zorgt. En vroeger woonde iedereen nog samen, de hele familie. Ja, dat is niet meer zo. Kinderen hebben nu geen tijd meer om voor hun ouders te zorgen. Die zijn veel te druk met werken. Het is een moeilijk probleem. Terada ziet haar activiteiten ook als een gedeeltelijke oplossing hiertegen. Dat mensen elkaar een beetje in de gaten kunnen houden. En daarom is ze blij dat de overheid eindelijk wat meer aandacht gaat besteden aan activiteiten als die van haar. En voorlopig blijft zij hier actief en kunnen de ouderen hier uit de buurt terecht voor een lekker middagje karaoke. Ja, Japan loopt wel jaren op ons voor. Eenzaamheid is ook een groeiend probleem in Nederland. 1 op de 10 volwassenen in Nederland voelt zich sterk eenzaam. 1 op de 3 heeft er wel eens last van. De Python, de Kopermijn, de Gold Rush en de Goliath. Het zijn de namen van de meest bekende achtbanen in Nederland. Deze en andere attracties in pretparken moeten ieder jaar worden getest door gebruikers. Dit jaar zoekt de website Uit met Korting 4 testers. Eigenaar Vincent Heininga, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet zo'n achtbaantester? Uiteindelijk ons voorzien van informatie die we kunnen gebruiken om de bezoekers op de website te informeren. Letterlijk natuurlijk gewoon in alle achtbanen gaan zitten. Dus voor het goede doel mag je de achtbaan in? Ja, eigenlijk wel. Ja, leuk vakantiebaantje. Alle achtbanen van Nederland testen. En waar moeten ze dan op letten? We zouden graag wat informatie willen over de toegankelijkheid van het park. De veiligheid, de faciliteiten. Wat algemeen, hoe staat het park erbij? Door de jaren heen wordt er geïnvesteerd. Is het nog interessant? En met al die informatie die we krijgen, kunnen we onze bezoekers beter voorzien van informatie over waar ze naartoe kunnen gaan. U zoekt er vier. Wat voor mensen kunnen zich aanmelden? Ja, we zoeken eigenlijk een beetje uit alle verschillende doelgroepen wat mensen. Dus het liefst een jonge persoon, het liefst een oud persoon, een senior. Kan ook iemand met een beperking zijn. Dan testen we de toegankelijkheid van een park. We hebben bijvoorbeeld in het verleden wel eens iemand gehad met autisme. Die heeft een autipas. En dan zijn er allerlei mogelijkheden extra met zo'n pas. Dus vanuit verschillende doelgroepen zoeken we wat mensen. En wat is jullie ervaring op dat gebied? Houden pretparken er rekening mee met mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of autisme hebben? Dus houden ze er rekening mee? Ja hoor, er wordt goed rekening mee gehouden. Voornamelijk natuurlijk bij de grotere parken. Daar zie je dat het eigenlijk allemaal wel op orde is. Wat we bijvoorbeeld wel eens tegenkomen is dat er ergens dan nog een hekje is geplaatst, waardoor het voor een rolstoel net niet zo handig is. En iemand vanuit een rolstoel die ziet het natuurlijk wat beter dan, laten we zeggen, een medewerker van het park. En soms geven we dan wat feedback die wij ontvangen van onze bezoekers, die geven we dan terug aan het park en dan wordt er dan wat mee gedaan. Dus de pretparken hebben er zelf ook wat aan? De pretparken die kunnen er zelf wat aan hebben. Ja, wij alles wat we horen, dat leggen we ook terug bij de parken neer. En soms wordt er wat mee gedaan, soms niet. Of zijn ze juist helemaal niet zo blij met al die mystery guests eigenlijk zijn het, hè? Ja, het zijn inderdaad mystery guests. Ja, zo zou je het kunnen noemen. We hebben eigenlijk nog nooit negatieve reacties gehad. U zoekt er vier. Zou je het werk kunnen noemen? Dat is een beetje. Kijk, de een noemt het werk, de ander die vindt het gewoon leuk. Hè? Dat is een soort van hobby. Je krijgt van ons toegangskaart om alle achtbanen in Nederland te testen. Dat zijn in 7 attractieparken. Ja, en is dat dan echt werk? Als je een achtbaanliefhebber bent, dan sta je 's ochtends vroeg op en neem je ontbijtje en dan ga je naar een pretpark. Ja, ik vind het niet echt werk, moet ik zeggen. Nee. Sowieso. Je bent er ook niet het hele jaar mee bezig of zo. Hoe vaak gaan ze één keer naar zo'n pretpark of meer? Ja, we zoeken mensen die dus één keer naar een pretpark willen. Dan mogen ze een vriendin of vriendin of vader of een moeder of een opa of oma meenemen. En dat mag gewoon één keer in dit seizoen zijn. Dus ze krijgen van ons de kaarten voor alle attractieparken. En op eigen gelegenheid kunnen ze kijken wanneer ze dan het beste naar het park kunnen. Ja, en daar worden ze verder niet meer voor betaald? Nee, er zitten wat onkostenvoeringen bij. Kijk, reiskosten. Maar het is niet een betaalde baan waarbij je, 40 uur per week voor ons moet werken om ons van informatie te voorzien. Ja. Nee, het is bedoeld om op een grappige manier, leuke manier, een aantal mensen blij te maken die het leuk vinden om attractieparken te bezoeken. En die ons weer een beetje van informatie kunnen voorzien die we kunnen gebruiken voor de website. En het is wel de bedoeling dat ze alle 7 pretparken bezoeken dus? Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Ja. Dus je moet wel een beetje tegen achtbanen kunnen. Ja, en erin willen. Ik meld me niet aan. Vorig jaar kreeg u meer dan 1000 aanmeldingen. Toen was er maar 1 trouwens die dat kon doen. Nu dus 4. Ja, we doen het. We hebben het een aantal jaar niet gedaan rondom die coronatijden. Maar we doen het al 1 jaar of 10. En de ene keer zoeken we wat meer, de andere keer zoeken we wat minder. Maar over het algemeen krijgen we overweldigend veel reacties binnen. En nu hebben we de eerste 10 aanmeldingen binnen. Maar wie weet, de teller loopt. Nou, dat wordt loten. Hartelijk dank, Vincent Heidinga van Uit met Korting. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in 1 richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het UWV wist al langer dat het de wet overtrad. En het vrachtschip op Fremantle Highway wordt vandaag naar de Eemshaven gesleept. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De verplaatsing van het autovrachtschip naar de Eemshaven is besloten na overleg met alle betrokken partijen. En volgens Rijkswaterstaat is de haven in Groningen het meest geschikt. Onder meer vanwege de faciliteiten die de Eemshaven heeft voor de berging van het vrachtschip en de korte afstand. Het autotransportschip vloog een week geleden boven Ameland in brand. Inmiddels ligt het boven Schiermonnikoog. Het vuur is uit. De uitkeringsinstantie UWV wist al in 2020 dat het de privacy van uitkeringsgerechtigen schond. Door zonder toestemming cookies te plaatsen op UWV-websites werd jarenlang illegaal data verzameld. En met waarschuwingen van de toezichthouder werd niets gedaan, blijkt uit onderzoek van de NOS. De cookies werden onder meer gebruikt om te controleren of uitkeringsontvangers illegaal in het buitenland zaten. Het UWV ontkent dat het waarschuwingen heeft genegeerd. In het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand in een loods. Er hangt een rookwolk boven het industriegebied. Het vuur brak rond 5 uur vanochtend uit in een loods waar potgrond ligt opgeslagen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer roept omwonenden op ramen en deuren dicht te houden als ze last hebben van de rook. Zeker 19 Nederlanders zijn gisteren geëvacueerd uit Niger. Ze zijn met meerdere vluchten vertrokken, meldt Buitenlandse Zaken. 13 zijn mee met een Franse evacuatievlucht naar Parijs. Waar de rest naartoe is, is nog niet bekend. De ambassade zegt contact te houden met Nederlanders die niet op tijd bij het vliegveld konden komen. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders nog in Niger zijn. Sinds de machtsgreep van de militairen vorige week is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk weg kunnen komen uit Niger. De politie is niet meer actief op zoek naar de gevangene die gisteren ontsnapte tijdens zijn transport vlakbij Vught, toen hij van de ene naar de andere gevangenis werd overgebracht. De man zou niet hebben vastgezeten in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Hij zou er vandoor zijn gegaan tijdens een plaspauze. De gevangene ontsnapte aan het begin van de middag en kan al ver zijn gekomen, zegt de politie. Alleen als er nieuwe informatie binnenkomt, wordt de zoektocht vervolgd. Het weer grijs en verspreid over het land een aantal buien. Vooral in het zuiden ook kans op zware windstoten tot 75 km per uur. In de loop van vanochtend meer buien. In de middag droog met zon en dan maximaal 21 graden. Ster. Ja, 10 augustus staat voor extra voorpret. Want naast de jackpot van 14,4 miljoen netto maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen, zodat ook u kan zeggen: relax in een fortuin van Meubelzorg. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het UWV volgt de uitkeringsgerechtigden illegaal via cookies en hun IP-adressen. Zo bleek eerder uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Nu blijkt dat de toezichthouder al sinds 2020 weet dat er problemen spelen. Tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, wat weet het UWV sinds 2020 dan? Nou, in ieder geval dat het zonder toestemming, dus illegaal cookies plaatste. Iedereen weet natuurlijk, Als je naar een website gaat, voor de meeste cookies, behalve de meeste onschuldige, ja, moet je toestemming geven, zodat je ze ook kunt weigeren als je dat zou willen. Nou, dat deed het UWV allemaal niet. Ze zeiden wel, we plaatsen cookies, maar daar hielden ze het eigenlijk bij. En die cookies werden vervolgens wel dus ook gebruikt om inderdaad ook fraudeurs op te sporen. Wat best wel ver gaat en wat dus eigenlijk helemaal niet mocht. Nee, want waar ze voor gebruikt is uitkeringsontvangers die in het buitenland waren. En dat mag niet, hè? Nee, klopt. Die cookies werden gebruikt om te kijken. Nou, eigenlijk werden vooral de IP-adressen daarvoor gebruikt. Maar met die cookies werden mensen langere tijd gevolgd om zo samen in kaart te brengen welke uitkeringsontvangers zijn in het buitenland. En dat werkte ook als mensen op dat moment niet eens inlogden, maar eerder al een keer op dat apparaat hadden ingelogd. Want inderdaad, als je een uitkering ontvangt, als je een WW-uitkering ontvangt, dan moet je beschikbaar zijn voor werk, is het idee. Dus dan mag je niet in het buitenland zitten. En daar controleren ze dus ook op. Ja, jullie hebben dit verhaal natuurlijk al eerder naar buiten gebracht. Toen ging het er ook heel erg over hoe erg het nou is om die cookies te plaatsen op die manier. Of dat nou een formaliteit is van, nou ja, officieel mag het niet, of dat er meer aan de hand is. Ja, nou ja, het, in sommige gevallen kan het misschien niet zo heel erg veel kwaad als er zonder toestemming cookies worden geplaatst. Al is het natuurlijk wel saillant dat een overheidsinstantie dat doet, die zelf natuurlijk, nou ja, ook in dit geval controleert of andere mensen zich wel netjes aan de wet houden. Maar in dit geval staat het ook wel voor meer. Want al die tijd werden die cookies dus ook gebruikt voor handhaving, om te kijken wie er illegaal in het buitenland zit. Terwijl eigenlijk dus al bekend was bij het UWV, want de interne toezichthouder, de functionaris gegevensbescherming, dat is iemand die voor het UWV werkt, maar wel een soort luis in de pels is als het gaat om privacy. Ja, die waarschuwde al die tijd dat het helemaal niet mocht, het plaatsen van al die cookies zonder toestemming. En al die tijd werden die gegevens dus wel gebruikt voor handhaving. Later zou blijken dat dat helemaal niet mocht, ook niet als mensen toestemming gaven. Maar ja, het is natuurlijk wel de vraag, waarom is er al die tijd nooit serieus gekeken? Wat is hier aan de hand? Mogen we eigenlijk wel doen wat we doen? En wat zijn de gevolgen hiervan? Ja, waarom deed dat UWV dan al die tijd niks? Weet u dat? Nee, dat weten we eigenlijk niet. Het is natuurlijk altijd een beetje kijken door de mist als je probeert uit te vogelen wat er is gebeurd. Want je krijgt dan hapjes en brokjes informatie. Wat we wel weten is dat de functionaris gegevensbescherming in allerlei interne stukken heeft gewaarschuwd hiervoor. De Raad van Bestuur ook echt heeft gewaarschuwd hiervoor dat het niet mag eigenlijk wat er gebeurt. En dat er best wat irritatie is dat er eigenlijk niks mee wordt gedaan. Maar waarom er al die tijd niks mee is gedaan? Ja, het UWV zegt het is ingewikkeld. We hebben er wel serieus naar geluisterd, maar het heeft gewoon lange tijd geduurd. Maar ja, die functionaris schrijft, pas in mei vorig jaar zijn de eerste concrete stappen gedaan om het op te lossen. Dus waarom dat niet eerder is gedaan, dat is ons toch nog niet helemaal duidelijk. Ja, want het lijkt dus dat ze die toezichthouder hebben genegeerd. Wat zeggen ze daarover? Ja, het UWV zegt zelf dat het zijn toezichthouder niet heeft genegeerd. We hebben gisteren nog een semantische discussie met elkaar op de redactie gehad van wat betekent negeren dan precies. Als je naar iemand luistert en je zegt ja, ik ga het oplossen, maar je doet het vervolgens minimaal anderhalf jaar lang niet. Ben je dan iemand aan het negeren? Ja, wij vonden uiteindelijk toch van wel. Ook omdat die toezichthouder zelf ook schrijft best wel geïrriteerd te zijn dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Tech-redacteur Joost Schellevis. Verkrachtingen, etnische zuiveringen, burgers die opzettelijk worden gedood. In Soedan worden op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd. Sinds het uitbreken van de gevechten tussen de paramilitaire Rapid Support Forces en het regeringsleger. En dat is ruim 3 maanden geleden. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport. Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Koert, op welke schaal gebeurt dit? Amnesty heeft het over duizenden doden en over oorlogsmisdaden. Ik heb met mensen gesproken in de westelijke regio Darfur, dus het westen van Soedan, die alleen al in één stad, El Jenina, één stad, het hebben over 11.000 dodelijke slachtoffers. Het gaat om heel veel slachtoffers en over 3 tot 4 miljoen Soedanezen die op de vlucht zijn geslagen. Het gaat over verkrachtingen. En het gaat over vernietiging van infrastructuur, van scholen en van ziekenhuizen. Dit is een massale vernietigingsoorlog die er in het land plaatsvindt. En zijn het allebei de groepen die zich daar schuldig aan maken? Ja, nou, je hebt eigenlijk te maken met twee conflicten. Eén in de hoofdstad Khartoum en één honderden kilometers verderop in het westen van Darfur. Nou, in Khartoum, in de hoofdstad, zijn er twee generaals die meedogenloos om de macht vechten. Generaal Burhan van het regeringsleger en generaal Hemeti van een paramilitaire eenheid. Ze doen dat in burgergebieden van de stad en zo raken inwoners klem. In Khartoum worden woonwijken gebombardeerd, worden huizen afgenomen van mensen en dat wordt door beide partijen gedaan. Nou komt dit rapport natuurlijk niet als een verrassing, want al vanaf inderdaad het moment dat die strijd weer losbarstte, kwamen de verhalen al naar buiten. Jij hebt nog steeds contact, hè, met mensen die er nog steeds zitten, die gewoon niet wegkomen. Hoe gaan mensen in Soedan ermee om? Nou ja, ik spreek vooral nu met mensen die Darfur ontvluchten. Dus dat is dat tweede conflict in het westen. Nou, daar zijn de horrorverhalen zo mogelijk nog verschrikkelijker dan die ik uit Khartoum hoor. Door dat machtsvacuum in het centrum, in Khartoum, is in dat gedeelte van Soedan een oud conflict opgeleid tussen Arabische en Afrikaanse volkeren. Een conflict dat vele oorzaken heeft. Een ervan is landbezit bijvoorbeeld. Nou, die paramilitaire strijdkrachten van generaal Hemeti, die dus ook actief zijn in de hoofdstad Khartoum, die zijn in Darfur, daar met Arabische milities. Ja, eigenlijk zijn ze begonnen met een soort verschroeide aarde, lijkt het wel, tegen Afrikanen. Ik heb met mensen gesproken die meemaakten hoe hun woonwijken van de Afrikaanse stam, de Masalit, in El Janina werden aangevallen door Arabische strijders op pick-ups. Die strijders die gingen van deur tot deur. Ze executeerden mannen en ze verkrachten, in alle openheid overigens, en ze verkrachten jonge en oude vrouwen en oude vrouwen. Ze riepen dat Afrikanen slaven zijn en dat ze moeten oprotten. Nou, dat doen ze dus met tienduizenden tegelijkertijd. Tegelijk dat oprotten, vooral naar buurland Tjaad, waarvoor alsnog dan hen nog eens een heel belabberde situatie wacht, want de hulporganisaties zijn nog niet helemaal klaar om die 300.000 gevluchte Soedanezen daarop te vangen. Nee. Je vraagt je af, wie kan hier tegen optreden? Nou ja, Amnesty roept in zijn rapport op de Afrikaanse Unie en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op om tot actie te komen. Je weet, het internationale strafhof in Den Haag is onlangs al een onderzoek begonnen. Maar de realiteit is dat dit goed deels een oorlog achter gesloten deuren is. Men met geen of weinig toegang voor hulpverleners en journalisten. De buitenwereld heeft er geen enkele greep op wat er in Soedan gebeurt. En vooralsnog gaat de oorlog dus ongehinderd door. De Soedanese tragedie staat nauwelijks op de internationale agenda. En is dat dan uit onmacht of onwil? Het is in de eerste plaats uit onmacht, omdat eigenlijk niemand erbij kan. Ook wat betreft voedselverlening, hulpverlening niet. En ik vrees toch dat niet alleen in de wereld, maar zeker in die regio, te veel andere conflicten zijn. Je weet, als je nog een stuk verder zuidwaarts gaat, dan zit je in Niger en dan zit je in die hele instabiele regio met staatsschepen. Dus er gebeurt zoveel op dit moment. En dan ook nog eens een keer in de witte wereld, in de Oekraïne, dat daarom dit conflict onvoldoende aandacht krijgt. Dankjewel, correspondent Koert Lindeijer. 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over diepzeemijnbouw. Voor de energietransitie zijn veel metalen nodig, zoals lithium, nikkel, kobalt. En het Noorse bedrijf van Walter Zwaknes wil die metalen uit de zeebodem halen, want de vraag is enorm. The demand for critical minerals is enormous for the green transition. And that's where the Western world has to see what can we do and should we only rely on, say, Asia and Africa and South America to do it. It's all about secure supply. We moeten goed bedenken of we wel afhankelijk willen zijn van Azië, Afrika en Zuid-Amerika, volgens Zwaknes. Maar de zeebodem is kwetsbaar en in plaats van het mijnen uit de zeebodem moet worden gekeken naar hergebruik van metalen, zoals lithium. Zij onderzoeken Moana Simas. We can go through a continue what we're doing of just mining and then throwing all the metals away. or we can actually invest in making all of this process of mining, refining, making technologies, and then more circular, back like a recycling and back into the production. Dus je kunt doorgaan met het mijnen en de producten na gebruik weggooien of circulair zijn door te recyclen. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over een glibberig blauw-oranje dier, de Alpensalamander. Die zitten steeds vaker in Nederlandse tuinvijvers. Volgens bioloog Manon de Visser zijn er nu ook soorten die uit de Balkanregio komen. En dat is zorgelijk. Het zit dus zo, die inheemse populaties die horen hier natuurlijk wel thuis. Maar die uitheemse, oftewel die geïntroduceerde populaties, die bestaan dus uit dieren die in een omgeving terecht zijn gekomen waar ze geen evolutionaire geschiedenis hebben. Dus zowel die exotische soort of populatie als de soorten in de omgeving daar, die zijn niet goed aangepast aan die plotselinge aanwezigheid van zo'n exoot. En dat kan gevaarlijk zijn. Want die exoten kunnen volgens de visser gaan concurreren met inheemse amfibieën. Ze kunnen concurreren om leefgebied en voedsel. Ze kunnen gaan hybridiseren met inheemse soorten. Wat ook het DNA van de inheemse soort niet ten goede komt. Omdat DNA een soort cocktail wordt van nuttig DNA en minder goed aangepast slecht DNA. En als laatste, zeker in het geval van de amfibieën, is er ook nog het gevaar dat exoten dodelijke schimmelziekten meenemen naar nieuw terrein. En dat die dus zo heel snel over de wereld zich verspreiden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een man in Marokko moet 5 jaar de cel in voor kritiek op de koning. Volgens persbureau AFP had de Marokkaan in een Facebook-post kritiek op het besluit van de koning om de banden met Israël te normaliseren. Deze man woonde toen in Qatar. Hij heeft na de aanklacht zijn Facebook-post verwijderd en gezegd dat de kritiek gericht was op Israël en niet op de Marokkaanse koning. Maar toch krijgt de man nu in eigen land de maximale straf voor kritiek op het koningshuis. Zijn advocaat noemt dat bij AFP een onbegrijpelijk harde beslissing. Australië lijkt het toppunt van bureaucratie bereikt te hebben. Volgens The Guardian heeft het ministerie van Financiën $32.000 betaald aan een consultant om advies te geven over hoe het ministerie om moet gaan met consultants. In Australië is PwC, een groot advieskantoor van de overheid, verwikkeld in een belastingschandaal. Het ministerie heeft een andere consultant ingeschakeld om daarover te adviseren. Een parlementariër zegt tegen The Guardian dat dit een scène zou kunnen zijn uit een satirisch programma. Maar dat het vooral laat zien hoe erg de Australische overheid afhankelijk is van derde partijen. Volgens de Vlaamse omroep VRT zet een Belgische festival zich schrap voor voorspelde nattigheid. In België hebben ze gezien dat het Duitse metalfestival Wacken bezoekers weg moest sturen vanwege onophoudelijke regen en de motten die daardoor ontstond. Ook bij de zuidenburen wordt dit weekend regen voorspeld. En er staan ook allerlei festivals gepland. De Lokerse Feesten, Suikerrock, Campo, Solar en Dranouter. Bij dat laatste muziekfestival zijn houtsnippers nu het geheime wapen. Moesten er plaatsen zijn met echt modder, dan hebben we van die containers vol met schors klaar liggen achter de hand om droge plaatsen terug te voorzien. En andere festivals leggen platen neer, bouwen extra schuilplekken en verkopen de oude vertrouwde poncho. Ja, in Nederland zullen er ook wel een paar plekken zijn waar ze dit weekend weer aan de slag mogen met regenweerd materiaal. En de Canadese premier Trudeau gaat scheiden. Na 18 jaar gaan hij en zijn vrouw Sophie Gregoire Trudeau uit elkaar. En dat was breaking news voor de Canadese zender CTV. All right, welcome back to CTV News Channel. Breaking news now coming in from Ottawa. The prime minister and his wife, Sophie Gregoire Trudeau, have released a statement announcing they have made the decision to separate after 18 years of marriage. 18 jaar getrouwd dus. In een statement op Instagram schrijft Trudeau dat hij veel moeilijke en betekenisvolle gesprekken met zijn vrouw heeft gevoerd. En dat ze voor altijd een sterke familie blijven, want ze hebben ook kinderen, maar dat ze wel uit elkaar gaan. Het gebeurde 1 keer eerder dat een zittend Canadees premier scheidde. Dat was Trudeau's eigen vader in 1977. Oh, zit in de familie. Jong geleerd, puntje, puntje, puntje. Oh, nee, het is natuurlijk een drama voor hen. Het kan gebeuren. En ze zijn er in ieder geval open over. NPO Radio 1. Ajax heeft zeer waarschijnlijk een nieuwe algemeen directeur. Alex Kroes moet de opvolger van Edwin van der Sar worden. Ton van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Verbaast het jou? Nou, niet helemaal. Als je het gevolgd hebt, dan is hij al eens eerder in beeld geweest. Het is een iemand die bekend is in de voetballerij. Hij heeft zelf de jeugdopleiding bij Ajax doorlopen. Is uiteindelijk niet doorgebroken. Bedrijfseconoom geworden, in telemarketing terechtgekomen. Maar vanaf 2000 zit hij eigenlijk al in het voetbal. Toen heeft hij dat bedrijf Zeg Sports Entertainment Group opgericht. Bedrijf wat heel groot en heel succesvol snel werd. En veel zaakwaarnemingen deed voor bekende spelers. Het kwam later overigens ook negatief in het nieuws in die zaak met Stefan de Vrij destijds, die miljoenen terugreisde. Maar toen was hij daarover trokken, want hij is in 2018 heeft hij daar de boel zeg maar verkocht. Is toen naar Go Ahead Eagles gegaan als groot aandeelhouder. Daar heeft hij zowel zakelijk als sportief die club toch redelijk goed mee op de rails gekregen. Toen zegde hij daarop, en toen zei iedereen, hij wordt de opvolger van Mark Overmars als technisch directeur bij Ajax, want daarvoor was hij in beeld. Maar de interne strubbelingen bij Ajax, die al heel lang gaande zijn, weerhielden blijkbaar toen het Ajax bestuur en dergelijke en de directie van dat besluit. Vervolgens is hij bij AZ in dienst getreden, afgelopen december pas, om daar de internationalisering van AZ een beetje op poten te zetten. Ja, en daar heeft hij nu op gezegd en is hij alsnog in beeld gekomen bij Ajax om daar de algemene directeur te worden en directievoorzitter. En ja, op zich is dat niet zo heel verrassend. Het is iemand die een goede naam heeft in de voetballerij goed kent, maar goed, Ajax is natuurlijk weer een andere stap. En zeker in de situatie waarin Ajax verkeert, zal het niet eenvoudig zijn. En het tijdstip is nog helemaal niet zo duidelijk. Want AZ heeft gezegd weliswaar gewoon mee te willen werken. Maar er is een opzegtermijn van een concurrentiebeding van een jaar. Hij heeft keurig opgezegd. Dus AZ zegt nee, we zullen meedoen. Maar het belang van AZ dient hierin ook gediend te worden. Nou, AZ en Ajax zijn niet de allergrootste vrienden. En dan zeg ik het nog netjes in de voetballerij. Dus het wordt nog wel even een steggelen wanneer hij die functie mag aanvaarden. Ja, want een concurrentiebeding van een jaar, dan heb je wel een probleem, toch? Als je niet kunt handelen namens Ajax. Nou, ze hebben nu gezegd, we gaan daar in gezamenlijkheid naar kijken. Daar zal wel iets uitkomen, maar het zou best zo kunnen zijn dat er in ieder geval een aantal maanden overheen gaat voordat hij officieel die functie mag aanvaarden. En ja, Ajax heeft gezegd dat zij daar kennis van hebben genomen, dat ze dat ook wisten en dat ze ondanks dat hem toch graag in die functie willen hebben. Dus ja, zo lijken de papieren nu te zijn. Er gaat wel een uitdaging aan. Dat is een netjes uitgedrukt om op dit moment in Ajax te stappen. Want ja, het is daar in alle opzichten onrustig en chaotisch. En vooral natuurlijk ook rond het eerste elftal. Maar dat is allemaal het gevolg van wat zich daarboven in de top aan het afspelen is. Dus het is een ingewikkelde situatie. Het is wel iemand die bewezen heeft in het verleden op verschillende vlakken, wat dat betreft, vrij snel, vrij helder te zijn in wat hij wil met een organisatie. En wat dat in dat opzicht zijn ook wel redelijk wat mensen positief gestemd over zijn komst. In Glasgow, daar begint het WK wielrennen. Wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, je kan bijna zeggen wat niet. Want alles wat op een fiets gebeurt en in een WK kan gebeuren, dat gaat hier de komende 13 dagen zich afspelen. Of de komende 10 dagen, moet ik eigenlijk zeggen. Bij wielrennen denken we natuurlijk snel aan aan de wegwedstrijden. Nou, zondag is bijvoorbeeld al de wegwedstrijd bij de mannen. Maar uiteraard ook de vrouwenwedstrijd later op het programma en de tijdrit. Maar het baanwielrennen, dat gaat vandaag al van start. En dat is een ongelooflijke hoop aantal onderdelen. BMX is ook een onderdeel van het fietsen. Kennen wij natuurlijk ook, hebben we ook goede Nederlanders in. En mountainbike, waarin we met Puk Wieters ook weer iemand hebben. En ook Van der Poel wil bijvoorbeeld meedoen en aan de weg gezet het mountainbike. En al die andere onderdelen die zijn zo ontzettend belangrijk, omdat het in een pre-Olympisch jaar plaatsvindt. Dus er ook Olympische kwalificaties op het spel staan. Dus in dat opzicht is het voor heel veel wielrenners en ook voor heel veel Nederlandse wielrenners een heel spannend gebeuren, dat WK wat van start gaat. Ja, je zei al, het baanwielrennen begint eerst. Wordt er verwacht dat Harry Lefrijse gewoon weer de ene na de andere gouden medaille binnenhaalt? Of, Ja, nou ja, dat is inderdaad wel Harry's hat-trick en dergelijke woorden zijn de laatste jaren altijd steeds gevallen. Op de sprint ongenaakbaar, de keirin ongelooflijk goed. En de teamsprint, hoewel we moeten zeggen dat we in de teamsprint dus vorig jaar bij de WK in 2022 voor het eerst na jaren een keer verslagen zijn door Australië. Dus daar wordt wel erg naar uitgekeken. Dat is ook een onderdeel. Morgen is daar de finale van bij de mannen, waar Nederland naar gekeken wordt. En voor de rest, ja, er zijn heel veel onderdelen bij dat baanwielrennen. Soms wel een klein beetje ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn ook heel veel niet-Olympische onderdelen waar de bezetting soms wel weer wat anders en wat minder is. Dus we zullen ons vooral concentreren op de Olympische onderdelen. Maar dat Harry Lafrijzen daar de absolute aanvoerder is van die baanploeg, dat mogen duidelijk zijn. Jarenlang onverslaanbaar. En de vraag is, een jaartje voor de Olympische Spelen, of anderen dichterbij gekomen zijn, of dat hij zo ongenaakbaar is en blijft. Dat zal de komende week zo'n beetje moeten blijken. En op heel veel andere onderdelen nogmaals heel veel spanning. En vooral ook heel veel Olympische spanning. Want dat is toch altijd een beetje het venster waardoor iedereen nu naar Parijs kijkt. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal. I

VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. ING Bank, de grootste bank van Nederland, is zojuist met de jongste kwartaalcijfers gekomen. Economie-redacteur André Meijnema, jij hebt de cijfers al even doorgelopen. Hoe gaat het met de bank? Heel goed. De bank heeft een prima kwartaal achter de rug. Heeft veel verdiend aan het bankieren. Er is meer gebankierd door klanten. Er zijn klanten bijgekomen. Er zijn ook meer kredieten uitgezet. En ondanks de hoge inflatie en de zwakke wordende economie en heel veel geopolitieke onzekerheid om ons heen, heeft de bank eigenlijk een heel mooi kwartaal achter de rug. Ja. Kwartaalwinst kwam uit op bijna 2,2 miljard euro. Dat is bijna het dubbele dan dat ze een jaar in hetzelfde kwartaal verdiend hebben. En dat op zich zie je wel dat de winst van de bank, de verdiensten van de bank, sterk zijn gestegen. Mede door de hoger wordende rente. Banken verdienen veel geld aan het aantrekken van geld en het uitzetten van geld en het verschil in de rente op het een en op het ander. En nou, aangezien de Europese Centrale Bank de rente behoorlijk heeft opgetrokken het afgelopen driekwart jaar, of het afgelopen jaar eigenlijk, zijn daarmee ook de inkomsten van de bank aanmerkelijk gestegen. Je ziet wel dat bijvoorbeeld de spaarrente blijft achter bij de rente die ze vragen aan klanten voor hypotheken en leningen en kredieten. Ja, dat levert hun natuurlijk ook geld op. Dat levert hun geld natuurlijk op. En daar is ook wel best wel druk op van of dat niet wat royaler kan. Aangezien ze toch behoorlijk verdienen. En ze hebben ook de afgelopen tijd wel regelmatig de rente al stapsgewijs, hele kleine stapjes verhoogd. Maar daarin zie je dat wel terug, zeg maar, wat rente, hogere rente doet met het bankieren als zodanig. De bank telt nu in totaal zo'n bijna 15 miljoen vaste klanten. Het zijn er 200.000 meer dan 3 maanden geleden. Maar er komen best veel klanten die weer de bank opzoeken. Zowel in Nederland, maar ook heel veel erbuiten. ING is een sterke bank, een grote bank, ook in België, ook in Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk. En daar zijn, met name dan in Duitsland, zie je dat er heel veel klanten de afgelopen tijd naar de bank toekomen. Dus meer klanten, vaste klanten. En die klanten die hebben bij elkaar dan bij ING zo'n 640 miljard euro uitstaan aan hypotheken en kredieten. En tegelijkertijd hebben zij ook zo'n meer dan 600 miljard... brengen ze zelf mee aan banktegoeden die ze bij de bank stallen of via de bank laten lopen. Dus ING is behoorlijk tevreden met deze cijfers. Het heeft toch hele lage risicokosten. Maar je zou denken van, zijn er dan geen enkel probleem in de zin van mensen die, bedrijven die in problemen komen, de leningen niet meer terug kunnen betalen of mensen. En daar hebben ze eigenlijk tot nu toe heel weinig last van. Op de hele portefeuille is het maar een paar procent waar ze geld voor opzij zetten voor het geval dat er iets misgaat. Maar vooralsnog is er dan weinig wolken aan de lucht. Nou, van ruim een uur, dan spreken we jou weer. Want dan heb jij even met de topman van ING gesproken. Precies, ja, Steven Rijswijk. En dan horen we meer over dit en dat. André, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter. Via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De inwoners van de Armeense enclave Nagorno-Karabach hebben grote tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De enclave wordt omringd door Azerbeidzjan en dat land heeft de enige weg tussen Armenië en Nagorno-Karabach geblokkeerd. Correspondent Iris de Graaf, waarom doet Azerbeidzjan dat? Ja, om daar antwoord op te geven zal ik eerst proberen kort wat context te schetsen. Want zowel Armenië als Azerbeidzjan die maken allebei al jaren aanspraak op de enclave. Internationaal wordt het erkend als deel van Azerbeidzjan, maar de bevolking is etnisch Armeens. En tot 2020 stond Nagorno-Karabach onder controle van Armenië. Nou, in 2020 begon Azerbeidzjan met militaire steun van Turkije een offensief. En toen raakte Armenië heel veel grondgebied kwijt. En sindsdien onderhandelen beide landen eigenlijk over van wie die enclave nou is. En er zijn Russische vredestroepen sinds 2020 ingezet om dus die ene Armeense toegangsweg naar de enclave te beschermen. Nou, dit voorjaar liepen de spanningen weer op. Armenië wil dat de positie van de etnische Armeniërs meer wordt gerespecteerd. Dat ze hun eigen nationaliteit mogen behouden. Maar Azerbeidzjan die weigert dat. Zij willen eigenlijk dat alle inwoners van de enclave een Azerbeidzjaans paspoort krijgen. Nou, die situatie verhardde en sinds kort blokkeerde Azerbeidzjan dus die Armeense toegangsweg. Officieel zeggen ze omdat Armenië illegale economische activiteiten zou uitvoeren. Maar volgens Armenië klopt dat niet en wil Azerbeidzjan met die blokkade gewoon de totale controle krijgen over de enclave. Nou goed, mensen krijgen nu dus inderdaad een tekort blijkbaar aan eten, brandstoffen, medicijnen. Hoe zijn de omstandigheden nu in Nagorno-Karabakh? Ja, heel schrijnend. Er wonen 120.000 mensen. En omdat dus alleen maar via die ene weg toevoer naar de enclave komt vanuit Armenië, zijn er inderdaad grote tekorten. Zo eten sommige mensen al weken alleen maar bonen uit blik, omdat er bijna niets meer te koop is in de supermarkten. Er zijn ook allerlei verhalen van inwoners over tekorten aan medicijnen, hygiënische producten zoals maandverband, luiers, babyzeep. Maar ook een ander gevolg is dat mensen die dus de enclave nu verlaten, bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar meer eten of medicijnen, dat die niet meer kunnen terugkeren, omdat ze niet op een speciale lijst staan die is opgesteld door Azerbeidzjan. En die controleren dus bij checkpoints wie er nog in mag. De Azerbeidzjaanse regering heeft trouwens wel aangeboden om hulpgoederen en voedsel via Azerbeidzjan de enclave in te laten gaan. Maar dat aanbod wordt weer afgeslagen door de lokale Armeense leiders, want zij zijn bang dat ze dan extra afhankelijk worden en dat Azerbeidzjan op die manier het gebied onder controle krijgt. Ja, en Armenië zit er dus ook wel bovenop in de reactie. Ja, zeker. En volgens Armeniërs en allerlei mensenrechtenverdedigers is het echt een poging tot etnische zuivering vanuit Azerbeidzjan. En zij zeggen dat Azerbeidzjan die weg doelbewust blokkeert om mensen uit te hongeren en om ze daarmee te dwingen die enclave te verlaten. En dan zou Azerbeidzjan op lange termijn de bevolking willen vervangen door Azeri's. En sommigen noemen het zelfs genocide van de etnische Armeense inwoners. Maar die claims ontkent Azerbeidzjan dus. Ja, omdat ze zeggen wij bieden aan het via een andere weg de enclave in te brengen. Maar hoe dan ook, een humanitaire crisis is het op dit moment zeker voor de inwoners. Ja, en dit is ook een conflict dat niet alleen maar tussen Azerbeidzjan en Armenië gaat. Want wat je al zei, Azerbeidzjan wordt gesteund door Turkije. Armenië juist door Rusland, hè? Klopt, en dat is nu zeker inderdaad een onderdeel van een soort groter spel geworden. Rusland is de grote bondgenoot van Armenië en die moet dus met de afspraken van 2020 die toegangsweg officieel beschermen om ervoor te zorgen dat de Armeense bevolking, nou ja, daar alles krijgt wat ze nodig hebben. Maar dat gebeurt dus niet. En we zien dat dat echt komt door de oorlog in Oekraïne. De Russische vredestroepen die daar patrouilleren, die zijn helemaal uitgedund. En de Russische focus ligt totaal niet meer op die situatie in de enclave. En de Armenen roepen Moskou nu steeds op om te helpen. Ze zeggen stuur militaire steun, help ons om die blokkade op te breken. Maar dat gebeurt niet. In het Kremlin hebben ze alleen gezegd dat de situatie onacceptabel is. Maar concrete toezeggingen of hulp is er niet. En dat zorgt ervoor dat Azerbeidzjan, je zei het al, inderdaad ook nog eens gesteund door Turkije, militair overwicht hebben zij op Armenië. Ja, die springen nu eigenlijk in dat gat. En die lijken van de gelegenheid gebruik te maken om die enclave de facto onder controle te krijgen, of om in elk geval meer druk te zetten op de Armeense regering om het gebied te erkennen als Azerbeidzjaans en de inwoners te onderwerpen. Iris, dankjewel. Correspondent Iris de Graaf. Het is 8:12. Het WK wielrennen in Glasgow begint dus vandaag. En dan gaat het van mountainbiken tot baanwielrennen. En bij het baanwielrennen is Harry Lavrijsen een van de grote namen. Hij wil in Glasgow schitteren. Maar volgend jaar tijdens de Spelen in Parijs ook. Het scheelt voor hem dat de indeling van het toernooi in Glasgow precies hetzelfde is als in Parijs. Als ik alles fiets, moet ik 7 dagen achter elkaar rijden. Aan de ene kant fijn. Op de Spelen gaat het volgend jaar ook zo zijn. Dus fijn om een keer te doen. Dat zou ik niet ieder jaar willen zo. Nee? Nee, niet na 7 dagen focus. Dat is lang. Ja. Ja, want normaal is het 5, toch? 4. 4. Ja. 1 dag teamsprint, 2 dagen sprint en 1 dag keirin. Hoe blijf je dan de focus, zoals het heet? Ja, gewoon heel goed voorbereiden. Ik heb al helemaal een planning uitleggen voor om die 7 dagen aan te gaan. En goed voorbereiden en we zien het wel. Neem ons even mee in een klein inkijkje te geven. Wat hou je bijvoorbeeld bij? Ik weet nu al precies hoeveel rust ik heb tussen iedere dag, tussen iedere herhaling, maar ook of iedere sprint. Maar ook morgen zijn we al in de middag. De dag erna zijn we pas in de avond. normaal denk je van, we hebben een dag rust. Maar ja, voor ons is dat bijna 30 uur rust. Dus dat kun je toch wel iets in meenemen. Die dag erna moet ik in de ochtend. Dus dan heb je eigenlijk maar 14 uur rust in plaats van 24. Dus ja, dan, als je dan een beetje vooruit kijkt. En ook met voeding en dat soort dingen. Je moet dan in de avond al genoeg eten omdat je in de ochtend alweer moet. Dus je moet wel echt vooruit kijken. Dus is dat dan echt een tijdsplanning van wat is wanneer aan de gang? Of schrijf je dan ook op wat je dan op welk moment gaat eten en wanneer je rust gaat pakken? Het is echt een soort van agenda. Ja, het is echt een soort agenda, ja. En je houdt het in een schrift bij? Nee. Nee, toch? iPad? Ja. Dacht ik al. Excel sheetje. Exact, ja, dat dacht ik al. Ik dacht, pen en papier. Dat, nee, natuurlijk. En maar het zit ook helemaal in je hoofd? Ja, ik denk het wel, ja. En dat geeft jou rust, die structuur? Ja. Ja, ik weet gewoon, dan kan ik nu de dag ingaan en ik weet wat er gaat gebeuren. En daar hoef ik er niet nog een keer extra over na te denken. En dat is ook de ideale generale, want zo gaat het ook in Parijs, op de Olympische Spelen. Dat is om ook alvast om in dat ritme te komen, of dat doe je al jaren? Nee, zeker om... ik wil dit WK natuurlijk zo goed mogelijk doen, dus daar is het voor. Maar het is inderdaad ook zeker goed bijhouden wat er dan... hoe het nu deze week zal gaan en hoe ik me voel. En ja, dat meenemen richting volgend jaar. Wat staat er nog meer op die Excel-sheet? Omcirkeld als missie, doel hier? Ja, nou, we beginnen met die teamsprint. Ja, die titel moeten we terug gaan pakken. Dat is echt... hebben we echt met z'n drie keihard, eigenlijk met z'n vieren, keihard aan gewerkt. En daar gaan we vol voor. En daarna hoop ik gewoon mijn titels te verdedigen. Harry Lafrijs in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. In Omroep Brabant schrijft over succesvolle schatgravers in Eindhoven. En het zijn eigenlijk toevallige schatgravers. Willem en zijn vrouw Philo die waren hun boerderij aan het verbouwen en kwamen onder de tegels een pot tegen met daarin 317 zilveren munten. Willem laat aan Omroep Brabant de vindplaats zien. De tegels waren er al uit. Daarna stoorde we op iets hards. Toen ben ik met mijn handen verder gegaan. Met de handen zelfs? En toen kwam elk muntje eronder en de scherven kwamen naar boven. En Willem kwam thuis en toen? Ja, schat. Ik heb een schat gevonden. Wat gebeurt er in je hoofd? Ja, kassa rinkelen. Heel eerlijk, gewoon, ja. Ja, daar hoop je natuurlijk toch op. Nou, dat lijkt inderdaad nog wel aardig. Want de munten komen uit de 19e eeuw. Zijn waarschijnlijk ooit verstopt door een veeboer, een handelaar of een monnik. De gemeente Eindhoven zegt dat dit de grootste schat is die ooit in de buurt is gevonden. En betaalt Willem en Philo tienduizenden euro's om de schat te toon te kunnen stellen. Oftewel, Philo, inderdaad, de kassa rinkelt toch heel aardig tijdens de verbouwing. Kun je het vast goed gebruiken als je huis aan het verbouwen bent, zo'n boerderij. Hebben we al eens eerder in het nieuws gesproken over orka's die zeilboten aanvallen voor de kust van Spanje. En de BBC hoorde van wetenschappers dat oudere orka's dit waarschijnlijk leren aan de kleintjes. En Zeiler heeft dit zelf ook zo gezien. It was two like calf of small ones and they were like doing it and looking at each other while they do it. So I was feeling it was a game and they were teaching, transmitting something. Ja, de orka's keken dus naar elkaar en leken de kennis over te dragen van het aanvallen van de boot. Nou ja, aanvallen, wetenschappers zeggen, die Fransman zegt het eigenlijk ook al, de orka heeft geen hekel aan de zeilboten. Dit is meer een spelletje voor deze beesten. Vooral het roer onder de bootjes is populair. Zo beukten vijf orka's een keer meer dan een uur tegen het roer van een boot, totdat het roer in tweeën brak. Dat is natuurlijk een leuk spelletje, maar ja, als je op zee zit met je zeilboot, dan is het wat minder gezellig. Tot nu toe liep het wel goed af met alle opvarenden. Maar de orka's zijn dus wel behoorlijk speels, mogen we zeggen, in de zee daar bij Spanje. Een gemiddelde tomaat, ongeveer 70 gram. Maar niet die van een vrouw in Waasmünster in België. Die kweekte een tomaat van meer dan 2 kilo, meldt de VRT. 2 kilo? Ja, ook een foto van gezien. Dat is inderdaad een tomaat, mag je zeggen, met de hoofdletter T. De kweker denkt zelf dankzij de regen. Dat vind ik een beetje een gekke associatie. Want ik heb wel eens tomaten proberen te kweken in de tuin. En als het regende, dan deden ze helemaal niks voor mij. Ik weet niet wat voor regen er in België naar beneden komt. Maar de regen. Combi van ook veel zon geweest, ja, natuurlijk. Dat moet dan wel daarvoor zijn geweest. Want de afgelopen week is het in België toch ook niet zo geweldig geweest. Nou, zij heeft het voor elkaar gekregen, dus we nemen het maar even van eraan. En ze verwacht dat een andere tomaat in de tuin nog groter gaat worden. Van deze tomaat zijn trouwens alleen nog foto's over. Ze heeft er meteen pastasaus van gemaakt. Genoeg voor 4 mensen. Ja, dat zal dan best. Ja. En goed nieuws voor de fans van een populair programma uit de Nederlandse tv-geschiedenis, Animal Crackers. Wacht eens even, volgens mij drijft daar een voetbalplaatje. Even kijken, spaarvoetbalplaatje. Dat is niks. Even kijken of ik erbij kan komen dat dit. Godverdorie zo. Ah, en weet je. Als ik. Oh, even. Jammer, heb ik al. Ja, Animal Crackers, gekke stemmetjes met video's van dieren. Kom dus terug. André van Duin, die we net ook hoorden, die gaat het weer maken. Wie anders, zou je bijna zeggen. En Jan Slacht van Omroep Max maakt... Welke omroep anders, zou je... Ja, inderdaad, dat klopt ook. Omroep Max gaat het inderdaad uitzenden, maakte Jan Slacht bekend in een talkshow van SBS. Dat moet dus gedraaid worden, dieren. Daar ga ik dan in september met André naartoe. Ja. En met een cameraman. En die gaat er dan een maand zitten om al die dieren te filmen. En André gaat dat monteren dan. Samen met Gianni gaat hij dan ook naar het park toe. Nou, het wordt hartstikke leuk, maar dat is zo'n monnikenwerk. Jan Slachter gaat dus zelf ook weer mee naar de dierentuin. Die is ook echt overal bij betrokken. Bij elk programma dat ze daar maken. Ongelooflijk. En je hoort hem het al zeggen. Slachter laat doorschemeren dat André van Duins bak en tegenwoordig ook vaarmaatje Jannie van der Heijden een rol in Animal Crackers gaat krijgen. Maar welke, dat is nog niet duidelijk. En er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, door een kapotte auto op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 7 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is alweer vrij. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 3 kilometer file bij Knoop het Klaverpolder. Een kwartier vertraging omdat de Haringvlietbrug nog steeds dicht is.

Door een ongeluk staat er een file op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en de Nieuwe Meer een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En door de afgesloten Haringvlietbrug staat op de A17 een file van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging over 5 kilometer. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion, hypotheken vanuit het hart. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het vrachtschip Fremantle Highway is onderweg naar de Eemshaven. De brand op het schip, dat tot vanochtend 16 kilometer boven Schiermonnikoog lag, is inmiddels uit. Edwin de Feiten, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is gekozen voor de Eemshaven? Ja, de Eemshaven is een haven die relatief dichtbij ligt. En door die korte afstand die dan gesleept moet worden, beperk je ook in grote mate de risico's die kunnen optreden als je hem verder zou weg moeten brengen. Het gaat ook behoorlijk waaien vanmiddag. En ja, dan willen we eigenlijk wel dat het schip nu naar een echt letterlijk en figuurlijk veiligere haven gaat. Ja, is het ook de meest geschikte plek? Voor ons is het heel belangrijk geweest, samen met de bergen en alle partijen, om te kijken waar kan die het snelst naartoe. Hè? We zien natuurlijk dat er een weersomslag komt. Nou, dan is 64 kilometer, want die afstand moet die overbruggen. Is dan het waar je het snelst bent. Maar heeft ook in de Eemshaven heeft ook faciliteiten om het schip verder af te handelen als die helemaal aan de kade ligt. Ja, wat van de week is er al volop over gegaan dat het heel voorzichtig moet. Het kan ook niet al te hard. Hoe gebeurt het nu? Ja, het gebeurt inderdaad heel voorzichtig, zoals u het inderdaad zegt. Er zijn mensen aan boord van de Fremantle om continu het schip te monitoren hoe het zich gedraagt, of er geen gekke dingen gaan gebeuren. En natuurlijk zijn, zoals de hele tijd al aanwezig, de Guardian van de kustwacht voor de verkeersbegeleiding, de ARCA, ons oliebestrijdingsvaartuig, mocht er toch onverhoopt lekkage optreden. Dus ja, we zijn op alles voorbereid, maar het blijft een precaire operatie. En het kan dus ook niet al te snel. Hoe laat denkt u aan te komen met het schip in de Eemshaven? Ja, het is heel erg afhankelijk toch van stroming, getij en wat we verder onderweg nog tegenkomen. Maar we hebben goede hoop dat hij toch in de loop, begin van de middag, in de loop van de middag binnen moet lopen. En dan zou betekenen dat het wat ons deel betreft van Rijkswaterstaat tot een goed einde is gelopen. Maar laten we het eventjes afwachten nog. Ja, want laten we inderdaad hopen dat het allemaal veilig en wel in de Eemshaven aankomt. Wat gebeurt er daarna? Ja, dat is niet aan Rijkswaterstaat, maar het ligt natuurlijk in de lijn der verwachting dat er inspecties gehouden gaan worden, dat de berger gaat kijken hoe hij de lading van boord krijgt. Maar goed, ik zeg het, dan is ons deel zit erop. We zullen natuurlijk ook al nog voor de waterkwaliteit, als het schip er ligt, kijken hoe de ontwikkelingen zijn. Maar ja, dan is het echt aan andere partijen. Want hoe is de staat van het schip? De brand is uit. Het schip is op dit moment stabiel genoeg, maar je kunt zich voorstellen, het is natuurlijk wel gehavend. Dus het is ook een situatie die je niet te lang op open zee wil hebben. En ja, omdat er dan uiteindelijk de risico's worden steeds groter. Dus ja, het is ons veel aan gelegen geweest om toch het schip zo snel mogelijk naar binnen te krijgen. Maar is bijna alles in dat schip verwoest of is er maar een deel verwoest? Ja, dat is niet precies te zeggen. Wat ik heb gehoord is dat een deel is inderdaad behoorlijk heel erg aangetast zelfs. Ja, wat er met de rest gaat gebeuren, het is aan de eigenaar om te kijken wat hij er nog mee kan en wil doen. Maar ja, u kunt zich voorstellen, als er zo'n brand heeft gewoed, dat er niet heel veel meer over is van de lading. Dank u wel. Edwin de Feiter, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het is 8:08. China heeft onverwacht 2 legerleiders vervangen in de militaire eenheid die over raketten gaat bij het Volksbevrijdingsleger. Hun verdwijning roept vragen op over hoe stabiel het is aan de Chinese top. Eerder verdween ook al opeens de minister van Buitenlandse Zaken. En de raketeenheid, die is belangrijk, want die gaat ook over China's kernwapens. Correspondent Garry van Pinksteren, waarom zijn die 2 nieuwe generaals benoemd? Is daar iets over duidelijk? Nee, wisten we het maar. Er is heel weinig over bekend. Er is niet gezegd ook waar de vorige generaals zijn gebleven, wat de reden is voor die wisseling. Maar er zijn wel geruchten. En daar gaat het dan vooral over corruptie. Het zou nodig zijn geweest om die leiding te vervangen, omdat er sprake zou zijn geweest van generaals die dan heel veel geld hebben gekregen voor die raketeenheid van de centrale overheid. En die dan, als zij wapendeals sluiten met de defensieindustrie en samenwerken met de defensieindustrie, daardoor ook veel kansen krijgen om zelf wat van dat geld af te romen. En om wat geld terug te krijgen, ook eventueel van die defensieindustrie en dergelijke. En het zou daarmee te maken hebben. Maar of dat echt zo is, dat weten we helemaal niet. Want er is verder eigenlijk met geen woord officieel gerept over wat nou precies de reden is voor die machtswisseling. Maar het is wel heel snel gekomen en op een onverwacht moment. Dus het is wel een verdachte verandering. Ja, en het is dus de eenheid die over de kernwapens gaat. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook voor Xi Jinping, voor de president van China, de hoogste leider, heel belangrijk dat als er al ergens in het leger sprake is van corruptie, dan in ieder geval niet bij die eenheid die over kernwapens gaat. Want er gaan verhalen, dat is ook totaal niet te controleren, maar er gaan verhalen dat bijvoorbeeld die legereenheden dan bepaalde nucleaire wapens goed op orde houden om die te kunnen tonen als de controles komen, maar dat de rest eigenlijk niet in staat van paraatheid is. Maar of dat zo is, weten we ook helemaal niet. Het zijn in ieder geval, het maakt wel duidelijk waarom die eenheid juist zo belangrijk is en waarom juist daar dan zo'n wisseling aan de macht heeft plaatsgevonden. Nog maar een week geleden werd de minister van Buitenlandse Zaken ineens zonder uitleg vervangen. Heeft het met elkaar te maken? Nou, geen idee. Waarschijnlijk niet direct. Maar het is wel duidelijk dat er kennelijk iets rommelt in de top. Want dit zijn allemaal natuurlijk heel hoog geplaatste heel hoog geplaatste mensen. En Xi Jinping maakt in ieder geval daar duidelijk mee dat hij geen enkele smet wil binnen zijn apparaat. Ook niet als het gaat om mensen die heel hoog zijn, of zelfs ook mensen die hij persoonlijk heeft uitgezocht. Maar of er meer aan de hand is en of we nog meer van dit soort dingen zullen gaan zien, en waarom dan precies, en wat voor een machtsstrijd, en is het wel een machtsstrijd, daar krijgen we helemaal geen enkel inzicht in. Het is echt volledig een black box wat dat betreft. Ja, en de 2 nieuwe legerleiders, is daar dan al meer over bekend, of is dat ook een black box? Nou, daar weten we wel iets meer van. En dat maakt meteen hun benoeming ook wel interessant. Want zij komen dus helemaal niet uit die wereld van die raketten. Maar ze komen, één komt er van de marine en een andere komt er uit de luchtmacht. En er wordt dan ook wel een beetje getwijfeld of ze op dit gebied wel genoeg expertise hebben. Maar het lijkt ook heel duidelijk zo te zijn dat Xi Jinping mensen kiest die hem trouw zijn, die hij dan oncorrupt vindt, niet corrupt vindt. En dat hij er kiest dus om goede rode communisten eerder aan te stellen boven experts die heel veel van dat soort technologie afweten. Ja. Je zei al, een deel van de kernwapens is dan wel functioneel, maar weten we hoeveel kernwapens China heeft? Dat weten we bij benadering wel. En we weten ook dat dat heel snel groeit. Kijk, China had in 2022 hadden ze er nog 350 kernkoppen. Inmiddels zouden dat er 410 zijn in januari van dit jaar. Dat Klinkt veel, maar als je het vergelijkt met de VS en Rusland is het nog steeds weinig. Die hebben bij elkaar zo'n beetje 90% van alle kernkoppen in handen. Maar het is wel meer dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk of zelfs India. En het is juist die groei maakt dat, dat de buitenwereld daar een beetje bang van wordt. Want kijk, de Rusland en Amerika zitten tot nu toe nog gezamenlijk in het startverdrag waarin ze afspraken hebben gemaakt. Daar wil Rusland overigens ook uit en het loopt in 2026 af. Maar Amerika zou heel graag willen dat ze in de toekomst ook met China en met Rusland gezamenlijk kunnen praten over beperkingen op het gebied van kernwapens. Maar daar gaat China voorlopig voelt daar niets voor en is dus wel hard bezig om een inhaalslag te maken. En volgens de Verenigde Staten zou China in 2035 al over 1500 kernkoppen kunnen beschikken. Dus ja, het loopt sneller op dan de nieuwe kernkoppen in veel andere landen. En het is, ja, het is lastig omdat China dus geen transparantie wil geven en daar eigenlijk ook niet over wil onderhandelen. Dankjewel, correspondent Garry van Pinkster. De KNVB zet volgens de Telegraaf de aanval in op geweld in stadions. Relschoppers op de korrel, kopt de Telegraaf. Ze moeten razendsnel worden opgespoord met nieuwe geavanceerde camerasystemen. En verder zegt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen in de krant dat het OM, het ministerie, de politie, gemeentes, clubs en supporters de handen ineens slaan voor een groot pakket maatregelen. Bijvoorbeeld een digitale meldingsplicht. Slachtoffers in rechtszaken krijgen in de toekomst waarschijnlijk meer rechten. NRC schrijft over een voorstel dat de Europese Commissie heeft gedaan. Die wil bijvoorbeeld dat slachtoffers in een strafproces makkelijker een hoger beroep kunnen afdwingen als het OM dat weigert. In het nieuwe plan worden ook rechters verplicht meer rekening te houden met de wensen van slachtoffers. En Slachtofferhulp Nederland is enthousiast. De problemen voor Big Bazaar stapelen zich op. De budgetwinkelketen ligt juridisch overhoop met verhuurders en investeerders vanwege onbetaalde rekeningen. En volgens het FD dreigt er nu een veilingverkoop van de voorraad. Big Bazaar moest de grote concurrent worden van Action, maar dat is nooit echt gelukt, schrijft de krant. Volgens de Vlaamse omroep VRT zetten Belgische festivals zich schrap voor voorspelde nattigheid. In België hebben ze gezien dat het Duitse metalfestival Wacken bezoekers weg moest sturen vanwege regen en modder. En ook bij de zuidenburen wordt dit weekend weer regen voorspeld, terwijl er ook allerlei festivals gepland staan. Bijvoorbeeld het muziekfestival Dranouter. Daar zijn houtsnippers het geheime wapen. Moesten er plaatsen zijn met echt modder, dan hebben we van die containers vol met schors klaar liggen achter de hand om droge plaatsen terug te voorzien. Andere festivals leggen platen neer, bouwen extra schuilplekken en verkopen poncho's. En de Canadese premier Trudeau gaat scheiden. Na 18 jaar gaan hij en zijn vrouw Sophie Grégoire Trudeau uit elkaar. In een statement op Instagram schrijft Trudeau dat hij veel moeilijke en betekenisvolle gesprekken heeft gehad met zijn vrouw en dat ze voor altijd een sterke familie blijven, maar wel uit elkaar gaan. Het gebeurde één keer eerder dat een zittend Canadese premier scheidde. Trudeau's eigen vader in 1977. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Amstel richting knooppunt Koenplein met een bestelauto bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn twee rijstroken dicht. 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. En vertraging op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elst en Westervoort, 10 minuten vertraging. Zo net ging het al over de kernwapens van China en meer dan 100 medische tijdschriften wereldwijd hebben deze week een gezamenlijk hoofdredactioneel artikel over kernwapens. Het gevaar is groot en groeit. De kernwapenstaten moeten hun nucleaire arsenalen elimineren voordat ze ons elimineren, schrijven ze. Ze roepen gezondheidswerkers op om iedereen te waarschuwen. Marcel Olderikert is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij heeft meegeschreven aan dat artikel en vertelt waarom artsen die waarschuwing doen. Ja, de belangrijkste boodschap is dat wij vinden dat landen nu moeten zeggen dat ze geen kernwapens zullen gebruiken, omdat de gevolgen vele malen groter zijn dan Hiroshima. Wat we herdenken aanstaande zondag. Het is niet meer mogelijk om een kernwapenoorlog beperkt te houden. Dus vandaar dat wij vinden dat het gevaar te groot is en dat alle artsen in de wereld hun invloed moeten aanwenden om dit te keren. Want waarom vindt u dat artsen dat moeten doen?

Code Chrome van Paul Simon. Over ruim een uur Stand.nl. Roos Abelman, daarvoor aangeschoven hier in de studio. Goedemorgen, Roos. Zo is het. Een heel goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. De stelling vandaag. Het is een goed idee om slachtoffers meer rechten te geven in het strafproces. Dat is namelijk een plan van de Europese Commissie. NRC schrijft erover vandaag. Het kan namelijk nu gebeuren als slachtoffer dat je je zitting mist omdat de rechter niet weet dat je aanwezig bent. En je daarom vergeet binnen te roepen. Er zijn slachtoffers van wie het spreekrecht wordt ingeperkt, of slachtoffers die na een uitspraak graag een hoger beroep willen, maar het Openbaar Ministerie ziet dat dan niet zitten en daar ben je afhankelijk van. Nou, de commissie wil daarom slachtoffers dus meer rechten geven. Ze moeten ze zelf kunnen beslissen, zegt de commissie, of er een hoger beroep wordt ingesteld in bepaalde gevallen. En is dat dus niet langer aan het Openbaar Ministerie alleen. Nou, Slachtofferhulp Nederland spreken ze. Die vindt dat een heel goed idee. Rosa Jans is de bestuursvoorzitter daarvan. Zij zegt te hopen dat hiermee een einde komt aan het eeuwige verschil in rechtspositie tussen slachtoffer en verdachte. En in Nederland hebben slachtoffers al veel meer rechten gekregen. Zo heb je dus spreekrecht in een rechtszaal. Maar ze zegt, er zit nog steeds best wel een groot rechtsverschil in. En ze noemt ook een voorbeeld. Ze zegt, als Tachi bij wijze van spreken met zijn ogen knippert, wordt zijn zitting uitgesteld en gaat er voor 3 ton aangemaakte kosten de prullenbak in. Maar als er iets met spreekrecht is of een verhindering in een gewone zaak, dan wordt die echt niet aangehouden. Altijd onder het motto dat de zaak geen uitstel duldt. Er is de hele tijd dat verschil en daar moeten we niet aan wennen. Dat moet allemaal afdwingbaar en corrigeerbaar worden ook. Nou, en daar wordt in het plan van de commissie ook over gesproken, over sancties als die rechten van slachtoffers worden geschonden. Dus bijvoorbeeld als een zitting niet doorgaat, dat dan een dwangsom komt, een verplicht uitstel, et cetera. Vandaar dat wij er graag over willen praten vandaag, want het is nog een plan. Ja. Voor de duidelijkheid van de Europese Commissie, we zijn er nog lang niet. Hè? Ik bedoel, hier moet er zijn ook advocaten die er echt wel anders over denken. Precies, de advocaten die er anders over denken. Wellicht ook rechters die er anders over denken, want de druk op de rechtspraak is groot. Maar goed, we zitten helemaal aan het begin van dit plan, hè, nogmaals. Dus de Europese Commissie heeft het nu geponeerd, maar het moet nog langs het parlement, het moet nog langs de lidstaten. Maar goed, misschien juist dan nu een goed moment om hierover te praten. Het is een goed idee om slachtoffers meer rechten te geven in het strafproces. Wat denkt u, zijn meer rechten nodig of hebben we het in Nederland al best wel goed geborgen? Zo kun je in Nederland ook een kort geding aanspannen om een hoger beroep af te dwingen. Moet ik wel een advocaat in de arm kunnen nemen. Maar goed, het kan. Kan er toch wel drukke rechtspraak dit erbij hebben? Ik zou heel graag mensen spreken die in deze situatie zitten of hebben gezeten ook. Bent u slachtoffer in een strafzaak geweest en herkent u zich in de voorbeelden van rechtsongelijkheid? Of verliep het bij u juist goed? Wil ik ook heel graag horen. Praat mee. 0800 1101. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Wat is er deze week in de actie? Knappere gesperziebonen los per 500 gram, 79 cent. Runde biefstuk per 500 gram, 9,49. En witte reustoiletblokken, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws uit daar. Een gevangene die gisteren ontsnapte tijdens een verplaatsing is vannacht opgepakt, meldt de politie. Dat gebeurde na een telefonische tip van iemand die hem had zien lopen. De man ontsnapte gisteren in de buurt van Vught toen hij er tijdens zijn transport van de ene naar de andere inrichting bij een plaspauze vandoor ging. Rond 1 uur vanmiddag moet het vrachtschip Fremantle Highway aankomen in de Eemshaven in Groningen. Het ligt nu nog boven Schiermonnikoog en moet ongeveer 65 kilometer afleggen. Vorige week brak er brand uit op het schip vol auto's. Sinds eergisteren is het vuur uit. Het UWV weet al langer dat het de privacy van uitkeringsgerechtigden heeft geschonden. Op UWV-websites werden zonder toestemming cookies geplaatst, waarmee illegaal data werd verzameld. De toezichthouder waarschuwde daar in 2020 al voor, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het UWV ontkent dat het waarschuwen heeft genegeerd, maar zegt wel dat er meer aandacht voor had moeten zijn. Een tientallen brandweermensen zijn in het Amsterdamse Westelijk Havengebied al uren bezig met een brand in een loods. Daar ligt potgrond opgeslagen. De loods is volgens de brandweer niet meer te redden. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden als ze last hebben van de rook. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, hoe staat het met de buien? Nou, op dit moment hebben vooral het midden en zuiden van het land met buien te maken. In het noorden is het overwegend droog, met daar geregeld zon. Maar ook daar volgen in de loop van de ochtend en vanmiddag een paar buien. Ook elders blijft het wisselvallig en ronduit koel voor de tijd van het jaar. Normaal hebben we met temperaturen te maken van 23 tot 25 graden in deze tijd. Maar vandaag moeten we het doen met 18 tot 20 graden als maximum. En tijdens buien is het nog wat minder warm. We gaan richting het weekend. Wat kunnen we verwachten? Nou, morgen wordt in ieder geval een betere dag met meer zon. Nog wel een paar buien, maar die zullen duidelijk minder actief zijn dan vandaag. Het wordt ook wat warmer met lokaal 22 graden. Maar dan komt het weekend en dat wordt echt een heel wisselvallig weekend. Met zowel zaterdag als zondag veel bewolking, veel buien. Lokaal kan er echt flink wat neerslag vallen. Een stevige wind en maximaal een graad of 18. Nou, volgende week dan zien we wel duidelijk een weersverbetering volgen met geleidelijk aan meer zon en in de loop van de week ook hogere temperaturen. Nou, eindig je toch nog met iets positiefs. Dankjewel, Wouter. En met de hart, hoe gaat het op de weg? Ik heb weer een negatief bericht dan. Op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer. 4 kilometer stilstaand verkeer vanaf knooppunt Amstel. De oorzaak is een ongeluk met een bestelauto. De vertraging is meer dan een half uur. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. De 25e editie van de Wereld Jamboree van de Scouts is van start gegaan. 50.000 scouts uit de hele wereld zijn daarvoor in Zuid-Korea. Honderden van hen zijn de afgelopen dagen ziek geworden door de extreme hitte. Er waren weinig schaduwplekken, er was onvoldoende water en de sanitaire voorzieningen die laten te wensen over. Ook gisteravond, tijdens de openingsceremonie, werden scouts onwel. Josse Karstens is daar met de Nederlandse delegatie en hij vertelt wat hij merkt van de moeilijke omstandigheden. Het begon eerst vooral met de extreme hitte hier. Het is heel erg warm en heel erg vochtig. Waardoor mensen slecht afkoelen natuurlijk. Ze zijn best wel veel mensen afgevoerd met een zonnesteek of andere hittegerelateerde problemen. Waardoor ons het ziekenhuis hier eigenlijk in de eerste dagen al vol lag met dat soort mensen. Ook veel last van insecten, muggen en andere beesten, waarbij sommigen een hele been vol zit met een soort zweren die behandeld moeten worden. En op een gegeven moment was het zo erg dat het ziekenhuis zo vol lag dat mensen eigenlijk ontslagen werden van ja, ga alsjeblieft weg, want we hebben nieuwe nodig. Dus het maakte me al een beetje zorgen met hoeveelheid deelnemers die zouden komen. Gelukkig is het nu al iets verbeterd, de situatie. Het blijft wel ontzettend heet en warm, maar er zijn meer schaduwplekken gemaakt. En de watertappunten overal ook op de kant voor de deelnemers, die lijken wel gewoon goed te werken. Maar het sanitair, zeker bij ons, laat nog heel erg te wensen over. En daar wordt nu wel hard aan gewerkt om dat beter te maken. Maar het is ontzettend vies hier en daar en veel insecten ook daarbinnen. Dat is niet prettig. Want wat voor een gebied is het waar jullie deze jamboree houden? Ja, het is een beetje een controversieel gebied, want het is een ingepolderd stuk zee. Volgens mij de grootste ter wereld, las ik op Wikipedia. En dat is niet helemaal zonder controverse gegaan. Er is namelijk een heel ecosysteem kapot gegaan daardoor. Ook trekvogels die er zouden moeten neerstrijken, die niet meer kunnen. En het is qua wateronderhoud, in Nederland zijn we er ontzettend goed in. Van wat ik heb vernomen, hebben we ook geholpen hier daarbij. Alleen dat is niet goed onderhouden. En de waterafvoer na 1 grote regenbui loopt, ja, is gewoon overspannen.

Ja, toch nog maar even naar het sportieve element kijken dan. Twente moet vanavond tegen Hammarby een 1-0 voorsprong verdedigen om de derde voorronde van de Conference League te bereiken. De FIFA houdt zijn poot stijf. De wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK zondag wordt niet aangepast qua speeltijd, heeft de bond aan nu.nl gemeld. En die nieuwswebsite vroeg zich namelijk af of de wedstrijd niet verplaatst kan worden naar een voor Nederland wat minder nachtelijk tijdstip. Nou, het resultaat van deze vraag is niet heel verrassend. FIFA zegt dat het wegens logistieke redenen niet mogelijk is om een paar dagen voor de wedstrijd nog wat aan het tijdstip te doen. Ja, ze hadden het schema natuurlijk gemaakt met de verwachting dat Amerika eerste zou worden. Dat was voor Amerika een heel gunstig tijdstip. Ja, maar goed, het is dus Nederland die spelen geworden, nu voor hun midden in de nacht. 4 uur Nederlandse tijd spelen zondagochtend. In de achtste finales van het WK voetbal tegen Zuid-Afrika. Maar als je echt een liefhebber bent, ja, dan moet je gewoon toch even de wekker zetten. Klavskik, een voetbalclub van de eilandengroep Faroe in de Noordelijke Atlantische Oceaan, heeft geschiedenis geschreven. De club schakelde de Zweedse kampioen BK Häcken uit en is daardoor sowieso verzekerd van Europees voetbal. Ja, dat is dus groot feest, want nog nooit eerder plaatste een club van deze eilandengroep zich voor een hoofdtoernooi van een Europese clubcompetitie. En de winnaars van de 170ste editie van de PC zijn bekend, het belangrijkste kaarttoernooi van Nederland. De winnaars Tjisse Steenstra, Renze Himstra en Hans Wassenaar wonnen met 2 vingers in de neus, schrijft Omroep Friesland. Ze kregen maar weinig weerstand en wonnen met gemak. Komt Patrick Scheepstra maar zijn oren. Hij brengt hem voor en de mooie is de winst op een ei van Tjisse Steenstra, Renze Himstra en Hans Wassenaar. De winnaars van 2012, dat ben ik, de winnaars van 2023. Wat een prachtige overwinning. Prachtige overwinning, zeiden de commentatoren van Omroep Friesland. En 2 kaatsers, Wassenaar en Himstra, die stoppen op het hoogtepunt, want zij nemen nu afscheid van de kaatsport. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door de afgesloten A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg, staat nu op de A325 Nijmegen richting Arnhem een file tussen Elst en Westervoort van 7 kilometer. Credence Clearwater Revival met Fortunate Son. ING Bank, de grootste bank van Nederland, is vanochtend met de kwartaalcijfers gekomen. Economie-redacteur André Meijnema heeft ze helemaal doorgelopen. En ook de topman al gesproken, Steven van Rijswijk. André, het gaat goed, hè, met de bank? Het gaat heel goed met de bank. ING heeft een prima kwartaal achter de rug. Veel verdiend aan het bankieren. Er is meer gebankierd door de klanten. En er zijn meer klanten bijgekomen, ook meer kredieten uitgezet. En dat allemaal ondanks de hoge inflatie en de zwakker wordende economie en veel onzekerheid die er is. Kwartaalwinst bijna 2,2 miljard euro. Bijna twee keer zoveel als een jaar geleden. Toen verdienden ze nog 1,2 miljard in drie maanden tijd, wel te verstaan. En dankzij de gestegen rente van de Europese Centrale Bank heeft ING nu weer een beter belegde boterham voor hypotheken en kredieten en leningenverstrekking en andere bankdiensten. Want die rente is behoorlijk opgetrokken. En dat zie je dus ook terug in een gestegen hypotheekrente en kredietrente. Spaarrente daarentegen stijgt allemaal niet zo snel. Die blijft wat achter. Maar ook die is iets aan het oplopen. Als je kijkt, hè, hoge inflatie, hoge rente, geopolitiek is het ook niet helemaal lekker in de wereld. Energietransitie, klimaatzorgen, de stikstofblokkade in de bouw. Werkloosheid, want intussen tuffel de economie lekker door. Werkloosheid laag, banen voor het opruimen, weinig faillissementen. Heeft dat allemaal met elkaar te maken dat het dan die banken toch voor elkaar krijgt? Ja, bij ING zien ze natuurlijk ook wel dat wel zo gaat. En dat die twee eigenlijk naast elkaar bestaan. Maar daar heeft Van Rijswijk wel een verklaring voor. Wat je nu ziet in de economie is dat de economie die koelt wat af. Hè. Dus we zien ook ten aanzien van de groei van de economie in Europa, maar ook in Nederland, zal dit jaar beperkt zijn. En ook voor de komende jaren zal er een beperkte groei te zien zijn. Althans, dat zijn de voorspellingen van onze macro-economen. Maar aan de andere kant zien we ook inderdaad lage faillissementen. En nog een lage werkloosheid. Dus de activiteitenniveaus die we zien in ons land zijn nog steeds hoog. Ja, tegelijkertijd in het midden- en kleinbedrijf, in de retail, daar hoor je wel over toenemende problemen. Hè? Bijvoorbeeld door het aflopen van de coronasteun, loonkosten die heel erg oplopen. De energiekosten, waar ze ook mee te maken hebben. Het terugbetalen van de belastingschuld, dat nu echt moet gebeuren. Zien ze dat terug bij de bank? Nou ja, ze zien het wel hier en daar op individueel niveau. Maar alles bij elkaar genomen is het eigenlijk nog heel erg beperkt. Daar zijn ze eigenlijk zelf ook misschien wat verrast over. En tegelijkertijd hebben ze ook wel een verklaring voor. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met de steun die er de afgelopen jaren geweest is op allerlei niveaus, die nu nog doorwerkt. Dat zien wij natuurlijk wel op individueel niveau af en toe als we met klanten praten. Maar als je kijkt naar ons totale boek, hè, we hebben zo'n 100 miljard uitstaan aan midden- en kleinbedrijven in de verschillende landen waar we actief zijn als midden- en kleinbedrijf. Dan merk je dat eigenlijk nog beperkt. Dus zeg maar, de percentage van mogelijk niet inbare leningen daar ligt nog steeds historisch laag, op 1,4%. Dus op dit moment zien wij daar nog weinig van in onze boeken. Maar dat duurt ook vaak een tijdje. Ja, het duurt een tijdje voordat het allemaal is uitgewerkt en de problemen misschien dan boven water komen. En vooralsnog hebben ze een hele kleine ziekenboek, zoals dat heet. Ze hebben een afdeling bijzonder beheer bij de bank, waar alle klanten terechtkomen met problemen, financiële problemen, bedrijven of consumenten. En die worden dan zwaar daar geprobeerd te reanimeren of te helpen. En dat is eigenlijk nog, daar is het bijzonder rustig nog, eigenlijk stil op de boek. En je zei het al, de spaarrente, die gaat maar heel langzaam omhoog, hè? Ja, heel langzaam. Heel voorzichtig zelf, zeggen ze. Veel is het niet. Blijft ook ver achter bij de ECB-rente. En dat heeft ook zijn redenen, zeggen ze. Want dan gaat ze wel naar beneden als naar boven, altijd met een enige vertraging. Bovendien is het ook niet op 1-1 te vergelijken. Ja, en de afwegingen die ze daarbij maken, die zijn verschillend van bank tot bank. Het is natuurlijk een hele bijzondere periode en het heeft heel lang geduurd voordat die rente weer positief werd. Nou, die rente gaat nu heel snel omhoog. Dat betekent ook dat we de spaarrente snel omhoog zien gaan. Ik verwacht ook dat dat verder gaat toenemen op een gegeven moment. Want we hebben zoals in het verleden altijd gezien dat de spaarrente de marktrente volgt met een vertraging. En daarbij vind ik het ook belangrijk dat banken op een goede manier hun activa en passiva kunnen managen. Uiteindelijk moeten we een bank als geheel managen en de consument veilig houden. En dat betekent een voorzichtig afgestemd beleid op zowel de activa zijnde leningen die we uitgeven, als zijnde de manier waarop we onze leningen financieren. En ik denk dat het gevaarlijk is om erop in te grijpen. Ja, met andere woorden, de spaarrente die gaat wel omhoog. Mondjes maand, voorzichtig aan, geen gekke dingen. André, dankjewel. Het is 9:06. Japan heeft het hoogste aantal ouderen ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is boven de 65. En daardoor krimpt de beroepsbevolking en wankelt het pensioensysteem. Maar er is nog een effect. Eenzaamheid. Het zorgt voor psychologische en fysieke problemen en daardoor voor een grote druk op de zorg. De Japanse overheid maakt miljoenen vrij om een oplossing te vinden. Correspondent Anoma van der Veren ging op stap met een oudere Japaner. Koffie, noem het zo. Ik krijg een lekker kopje koffie aangeboden.

Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Geld zegt lang niet alles over hoe welvarend Nederlanders zijn. En ING heeft een goed kwartaal achter de rug. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De bank heeft in het tweede kwartaal bijna twee keer zoveel winst gemaakt als dezelfde periode vorig jaar. Vooral door de gestegen rente kwam de winst van ING uit op 2,2 miljard euro... tegen 1,2 miljard in 2022. De Europese Centrale Bank heeft de rente in het afgelopen jaar flink verhoogd, waardoor ING veel meer aan leningen verdient. Bovendien houden ING en de andere grote Nederlandse banken de rente op spaargeld laag. Daarop kwam wel kritiek van de Europese Centrale Bank en demissionair minister Kaag van Financiën. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat het er niet van op de hoogte was dat het UWV 3 jaar lang de privacy van uitkeringsgerechtigden heeft geschonden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het UWV sinds 2020 zonder toestemming cookies plaatste, waarmee illegaal data werd verzameld. De cookies werden onder meer gebruikt om illegale fraudeurs op te sporen. Het ministerie zegt de zaak met het UWV te gaan evalueren. De gevangene die gisteren ontsnapte tijdens een verplaatsing is vannacht opgepakt, meldt de politie. Dat gebeurde op basis van een telefonische tip van iemand die hem had zien lopen. De man ontsnapte gisteren in de buurt van Vught toen hij er tijdens zijn transport van de ene naar de andere inrichting vandoor ging bij een plaspauze. In Soedan worden op grote schaal oorlogsmisdaden gepleegd, zegt Amnesty International. Het zou onder meer gaan om verkrachting van meisjes en vrouwen, etnische zuiveringen en het doden van burgers. Sinds het uitbreken van de gevechten tussen een paramilitaire groepering en het regeringsleger ruim 3 maanden geleden zijn volgens de mensenrechtenorganisatie duizenden mensen in Soedan gedood of gewond geraakt. Dat gebeurde bij doelgerichte en willekeurige aanvallen. Amnesty International wil dat het wapenembargo tegen Soedan wordt uitgebreid. Zeker 19 Nederlanders zijn gisteren geëvacueerd uit Niger. Ze zijn met verschillende vluchten vertrokken, meldt Buitenlandse Zaken. 13 gingen er mee met een Franse evacuatievlucht naar Parijs. Waar de rest naartoe is, is onbekend. De ambassade zegt contact te houden met Nederlanders die niet op tijd bij het vliegveld konden komen. Het is nog onduidelijk hoeveel Nederlanders er nog in Niger zijn. Sinds de machtsgreep van de militairen vorige week is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk weg kunnen komen uit Niger. Het weer op veel plekken regen. In het zuiden staat er ook een stevige wind. Later vanochtend nemen de wind en de buien af. Vanmiddag kan de zon ook soms doorbreken. En het wordt dan maximaal 21 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A9 Diemen richting Amstelveen staat een file tussen Amsterdam Bijlmermeer en Amsterdam Zuidoost van 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. 5 minuten extra op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen Afrit Schravenpolder en Heinkenszand. A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek door de werkzaamheden op de A12 tussen het Gelredome en Westervoort. 5 minuten vertraging. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. devoordeelmarkt.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Hoeveel mensen verdienen in een bepaalde regio zegt lang niet alles over de welvaart van het gebied. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek na onderzoek naar de zogenoemde regionale brede welvaart. Luc Hovius is onderzoeker bij het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt een regio welvarend? Nou, voor de brede welvaart moeten we eigenlijk al eventjes terug in de tijd naar de jaren 60. Waarin Robert Kennedy in een speech zei van, nou, BBP, dus de hoeveelheid geld die verdiend wordt in een regio, meet eigenlijk heel veel, behalve datgene dat het leven de moeite waard maakt. En dat is wat we proberen te vatten in die brede welvaart. Dat het leunt op een, ja, iets van 40 verschillende cijfers en indicatoren. Die dus ook zaken meenemen als bijvoorbeeld, nou, hoe tevreden zijn mensen met het leven, het contact met de mensen om zich heen, maar ook het woongenot, de natuurlijke omgeving. En dus zo laten we eigenlijk zien dat die welvaart die mensen hebben in een bepaalde regio dus eigenlijk ook veel breder is dan alleen het geld en de dikte van de portemonnee, zeg maar. Zegt het dan ook iets over hoe gelukkig mensen zijn in zo'n regio? Ja, dat is ook inderdaad iets dat meegenomen wordt in deze cijfers. Dus inderdaad de tevredenheid die mensen hebben met het leven, maar bijvoorbeeld ook met hun vrije tijd en de mensen om zich heen, met hun werk. Dus dat zijn zeker zaken die er ook in meegenomen worden. En wat zijn dan de welvarendste of gelukkigste regio's van Nederland? Nou, een mooi contrast dat je wel ziet met die brede welvaart, waarbij je dus inderdaad ook ziet dat het niet alleen draait om het geld, is de regio's in Friesland. Dat is ook op een gegeven moment door het Planbureau in Friesland de Friese paradox gaan heten, is dat die eigenlijk laag scoren op de indicatoren die te maken hebben met geld, maar heel hoog scoren op de tevredenheid met het leven en hoe gelukkig mensen eigenlijk zijn. Dus dat is iets wat wel een mooi contrast daartussen weergeeft. Maar daarnaast heb je nog de regio Utrecht. Die scoort eigenlijk heel hoog op heel veel indicatoren die te maken hebben met de brede welvaart. En op heel weinig van die indicatoren laag. Dus daar is de brede welvaart eigenlijk op dit moment het hoogst. En waar gaat het minst goed? Nou, dan zit ik toch te denken aan de regio Oost-Groningen. Die scoort toch wel redelijk laag op veel van deze indicatoren. Maar het is natuurlijk ook maar de waarde die mensen hechten aan het laag scoren op zulke indicatoren. Maar we zien wel in de cijfers dat die het op veel van die vlakken toch wel een beetje in de ondergroep zit. Dank u wel, Luc Hovius, onderzoeker bij het CBS. Dat gaat dus over regio's. Als je inzoomt naar gemeenteniveau, dan scoort Dalfsen het best op alle aspecten van de brede welvaart. Verslaggever Vincent Verheyen, jij bent in Dalfsen. Hoe denken de bewoners daar dat het komt? Nou, ze hebben daar verschillende redenen voor. Ik sta op dit moment bij de grote kerk van Dalfsen, waar op deze donderdagochtend een markt is, bij het kerkplein. Ik moet wel zeggen, ja, de mensen die kijken ook wel gelukkig uit hun ogen, terwijl ze in de rij staan bij de kaaskraam of hier brood bestellen bij de bakker. Ja, wat noemen ze dan? De prachtige natuur in het Vechtdal, voorzieningen op loopafstand. En het is hier heel veilig. Je schijnt zelfs je auto, niet alleen je fiets, maar ook nog eens een keer je auto, niet eens op slot te hoeven zetten. Kortom, ja, iedereen zou wel in Dalfsen willen wonen, als je het zo hoort van de inwoners. Ja, dat snap ik. Het is een mooi dorp. Gezellig allemaal, gezellige mensen. Dus. Natuur? Ja, maar natuur is heel mooi hier. Ja, is ook zo. Hoe komt dat? Een mooie plaats om te wonen, dicht in het bos. Er is gewoon alles wat je nodig hebt. Onderling vertrouwen schijnt ook groot te zijn. Merkt u daar iets van? Ja, we hebben samen bijna overal een buurtapp. Dus, en er gebeurt ook weinig hier, dus het is gewoon prettig wonen. U gaat er niet meer weg? Ik ga er niet meer weg. Ik weet niet waarom, maar ik ben hier heel blij omdat ik hier hele mooie natuur heb. En de winkels dichtbij en aardige mensen, dus ik snap het wel, ja. Ik ben hier geboren en getogen, maar ik ben, ja... Als je de auto kent niet op slot doet, dan gebeurt er niks bij ons. Er wordt niet meegenomen? Ja, het is wel makkelijk. Ja, kun je maar niet zeggen hier, daar is niet, dus... De natuur? Ja, heel veel. Je kunt hier makkelijk mooi fietsen. Is hier ook wel een beetje gezellig? Is er nog een beetje een leuke kroeg? Nou, dan moet je daar zijn, daar om de hoek. Bij Nicky's heet dan, het oude station. Dat is ook een, en die kunt hier mooi aan het water zitten hier. Kortom, u snapt het wel? Ik wel, ja. Ik vind het een goede beslissing dat ze dat gezegd hebben, ja. Misschien wordt hier nu wel heel druk. Nou, dat wordt toch al. Hier is wel heel veel import hier. De Goudkust van Zwolle noemen ze het ook wel. Dus, De Goudkust van Zwolle, dat is wel ofzo. We gaan hier wonen en werken in Zwolle. Dat doet mijn vrouw ook trouwens. Maar... Rust, veel natuur, groen, minder mensen, dan, denk ik, dan in het westen. En voor de rest moet iedereen dat voor zichzelf uitmaken. Inwoners van de Goudkust van Zwolle, dus Dalfsen.

Wat hij ook vertelde was dat Scouting Nederland inderdaad zijn uiterste best doet. En dat ze eventueel ook zelfs nog een uitwijkmogelijkheid hebben, mocht de situatie echt uit de hand lopen. Maar hij beschreef vooral wat hij heeft meegemaakt en wat hij heeft gezien, ook weer tijdens die opening, dat er toch ambulances af en aan reden. Ja. Dat zij mensen water hebben moeten geven die op apengapen lagen. Dat was zijn verhaal. En ja. hij is ook niet de enige. We hebben contact met meer mensen daar. Ja, dus wat Corina schrijft is ook eigenlijk meer, ze wordt goed op de hoogte gehouden, maar dat is wat anders dan hoe de situatie daar is natuurlijk. Althans, daar kan Scouting Nederland dan misschien ook niet zoveel aan doen, want dat zit natuurlijk bij de Zuid-Koreaanse organisatie. En wat Jos dus ook wel zei, van dat Scouting Nederland echt wel in de gaten houdt of het te gevaarlijk wordt, en dan hebben ze dus die uitwijkmogelijkheid. Ja. We hadden dit uur nog over onderzoek van het CBS naar de zogeheten brede welvaart. Er wordt niet alleen gekeken naar inkomen, maar dan ook naar andere aspecten die gelukkig maken, zoals voorzieningen in de buurt. Dalfsen staat qua gemeente bovenaan, hoorden we net nog. Eerder in de uitzending vertelden we dat Heerlen in Zuid-Limburg onderaan de lijst bungelt. Vanwege het lage inkomen daar, maar ook de lage levensverwachting en de criminaliteit. Marcel had wel een interessante vraag. Heeft het CBS dan ook rekening gehouden met het geld dat die criminelen in Heerlen verdienen? Zwart geld dus. Dan is het inkomen eigenlijk in de praktijk helemaal niet zo laag. Goeie vraag. Hebben we even gecheckt bij Luc Hovius, onderzoeker bij het CBS. Ja, dat is een interessante vraag. Maar het is helaas voor ons wel lastig om dat soort geldstromen in kaart te brengen. In de monitor brede welvaart worden wel cijfers meegenomen over veiligheid, misdaad en criminaliteit. Maar de geldstromen die daarin plaatsvinden zijn voor ons lastig om te meten. En kunnen we daarom dus ook niet in het geval van Heerlen in kaart brengen. Ja. Het is dus lastig. Maar goed, ook andere factoren spelen dus een rol daar ging het juist waarom om, niet goed gaat daar. Ja, en brede welvaart betekent juist ook meer dan alleen geld. Dus wat dat betreft staat Heerlen toch nog onderaan. 3 voor de dag. FC Twente voetbal vanavond de returnwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby in de voorronde van de Conference League. Thuis won Twente met 1-0. Waarschijnlijk is het nog spannender of er gedoe komt of niet. Gisteren waren er al opstootjes tussen supporters van de twee teams, waarbij een Twente-supporter het ziekenhuis is ingeslagen. En het vrachtschip Fremantle Highway is onderweg naar de Eemshaven. Het lag op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog in Ameland, maar wordt nu dus verplaatst, zo vertelt Erwin de Vijter van Rijkswaterstaat. De Eemshaven is een haven die relatief dichtbij ligt. En door die korte afstand die dan gesleept moet worden, beperk je ook in grote mate de risico's die kunnen optreden als je hem verder zou weg moeten brengen. Het gaat ook behoorlijk waaien vanmiddag. Dan willen we eigenlijk wel dat het schip nu naar een echt letterlijk en figuurlijk veiligere haven gaat. De Amerikaanse oud-president Trump moet zich later vandaag melden bij de rechtbank in Washington DC. Trump wordt vervolgd voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Aanklager Jack Smith maakte de aanklacht dinsdag bekend. Charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy. Hij wordt aangeklaagd voor samenzwering om de VS te ondermijnen en het ondermijnen van de rechten van burgers, aldus de aanklager. Trump wordt vanavond om 10:00 Nederlandse tijd bij de rechtbank verwacht. Zometeen spraakmakers Roos. Met om 9:30 natuurlijk stand.nl. De stelling vandaag: het is een goed idee om slachtoffers meer rechten te geven in het strafproces. Dat is een plan van de Europese Commissie. Die willen dat heel graag. Het is het begin, hè? Dat moet nog langs het Europees Parlement. En de lidstaten moeten er nog over praten. Maar we dachten, juist nu is dan ook een goed moment, ja, om hier eens even over met elkaar van gedachten te wisselen. Een van de ideeën is bijvoorbeeld dat slachtoffers ook wat te zeggen hebben over of er een hoger beroep komt. Of niet, om er één van de zaken te noemen. Wilt u hierover meepraten, kunt u bellen 0800 1101. Dat in Spraakmakers. Wouter heeft zometeen nog de hoofdpunt van het nieuws. Ik wens u een hele mooie donderdag.